uur. Wieger Hemmer en Jill Blijksloot. Goedemiddag, het is zonnig en broeierig hier in Rotterdam bij Saam aan de Maas, waar wij van in de kantine zijn neergestreken. En terwijl de sleepboten, de binnenvaartschepen, de watertaxis hier voorbij trekken, gaan wij het hebben over vrouwen in die maritieme sector met Marja Tiemens-Itzinga, de eerste vrouwelijke student op de zeevaartschool, en zakenvrouw Thekla Bodewes. Ook hier schrijver Ad van den Doel over het fascinerende verhaal van de oude Rotterdamse penose Papa Blanca, en met politiek verslaggever Floor Bremer gaat het over het akkoord. En dan weet u vast over welk akkoord het gaat. Wij zijn er na het nieuws van 5 uur met Clemens Peters. Bij een schietpartij op een markt in de Afghaanse stad Bamyan zijn gisteravond 6 mensen omgekomen. Onder hen zijn 3 Spanjaarden die op vakantie waren in het land. De andere 3 slachtoffers zijn Afghanen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat 1 van de 3 een Taliban-strijder is. Bij de schietpartij raakten ook 8 mensen gewond. En er zijn 7 verdachten opgepakt. VVD-leider Jesselgus houdt zich op de vlakte over de vraag of oud-informateur Plasterk premier moet worden. Ze wilde er op een VVD-bijeenkomst in Almere niets over kwijt. Wel is het haar opgevallen dat de andere coalitiepartijen de positie van een premier lijken te bagatelliseren. Op dit moment is er nog geen naam. Zodra die er is, zullen we ook daarop dan gaan beoordelen. En kijk, in die positie, we zitten aan tafel met 3 partijen. Die zeiden, zo'n MP, hoe belangrijk is dat nou eenmaal? Die gaan er wel straks achter komen dat dat natuurlijk degene is, zoals Mark Rutte afgelopen jaren voor elkaar heeft gekregen, die Nederland op de kaart zet. Die zorgt voor stabiliteit binnen Nederland en buiten Nederland. De naam van de vroegere PvdA-minister Plasterk gaat al dagen rond. In het openbaar is er nog niets over gezegd, maar het is een publiek geheim dat PVV-leider Wilders Plasterk graag als premier wil. Maar het lijkt erop dat NSC-leider Omtzigt de kandidatuur van Plasterk vooralsnog tegenhoudt. Naar verluidt hebben Omtzigt en Plasterk gisteren wel met elkaar gepraat om de onderlinge verhouding te verbeteren. In Slowakije is de verdachte van de aanslag op premier Fico voorgeleid. Het is een man van 71 met een politiek motief. Premier Fico ligt nog steeds in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. Gisteren is hij opnieuw geopereerd. Voor de 2e keer binnen 24 uur hebben koperdieven toegeslagen. Langs het spoor bij Glimmen en vlakbij Groningen zijn vannacht in totaal 16 kabels gestolen. En gisteren stalen dieven een grote hoeveelheid koper uit een transformatorhuisje in Schiedam. Lorena Wiebes heeft de 3e etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. De wielrenster was in de massasprint de Franse Clara Copponi en de Nederlandse Maaike van der Duin te snel af. Demi Vollering blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Oostenrijk gaat de VN-hulporganisatie voor Palestijnen, UNRWA, weer financieel steunen, zegt het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het was een van de landen die de financiering hadden stopgezet na de beschuldiging van Israël dat medewerkers van UNRWA betrokken waren bij de aanslag van Hamas op 7 oktober in Israël. Daarop stelde de VN een onderzoek in. En toen bleek dat er geen bewijzen waren gevonden voor banden tussen Hamas-leden en UNRWA. Ook Nederland heeft de financiering aan de VN-organisatie stopgezet. Verschillende andere landen hebben hun hulp inmiddels wel weer hervat. De honderden gasten van de 2 campings die vanochtend vroeg in Etenaken in Zuid-Limburg werden geëvacueerd, zijn weer teruggekeerd naar hun plek. Het waterpeil bij Etenaken is weer gezakt en verderop in Meersen stijgt het minder hard dan verwacht. Deze vrouw op een camping in Meersen kon blijven omdat het gevaar daar was geweken. Alles ingepakt. Ja hoor. De voortent? Ja, voortent eraf en fiets stond er bijna op. Ja. Maar die is er ook weer af. En ik ben heel blij dat ik mag blijven. Het hoge water ontstond nadat in België gisteren in korte tijd veel regen was gevallen. Het weer, zon, maar ook stapelwolken en een enkele regen- en onweersbui. Het is 19 tot 23 graden. Vanavond klaart het op. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. In het binnenland kan het daarom mistig worden. Morgen veel zon, later meer bewolking en opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Ster. Nu te zien in Singer Laren. Breitner. Laat je meevoeren in galop met zijn paarden dwars door nachtelijk Amsterdam. In licht en donker en explosies van kleur. Oog in oog met schilderbeest Breitner. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Daarom heeft Saxo de tarieven fors verlaagd. Zo beleg jij met een zeer compleet platform en hou je de kosten laag. Je belegt slimmer met Saxo. Open nu jouw rekening op saxo.nl. En start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Boek je Breitner-ticket met starttijd op singerlaren.nl. Wil jij een SUV die anders is dan anders? En kun je niet kiezen tussen sportief en rijk uitgerust? De Seat Arona heeft het allemaal. En je private leased hem nu al voor een onverwacht lage prijs van €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op seat.nl. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Typisch Trendhopper. Kijk morgenavond naar Bijbelen met Sterren, waarin Lenny Koer, Birgit Lewis en Teun Veun aan de slag gaan met bijbelteksten. En ik, Bas Ragas, vertel de bijbelverhalen. Bijbelen met Sterren, morgenavond om 11:30 bij de EO op NPO 2. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke muziek, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit Saam aan de Maas in Rotterdam op Noordereiland. Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel, heel mooie gasten. In de kantine. Wieger Hemmer en Jill Blijksloot. Het is de week van Meryl Streep, van Ronald Plasterk en van Arne Slot. We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden... met aan de stamtafel Maria Tiemens Itzinga. Zij is hier omdat het vandaag, dat weet u vast, Internationale Dag voor Vrouwen in de Maritieme Sector is. Het is altijd zo op 18 mei. Zelf begon ze haar carrière op een olietanker. Een vrouw die niet in de scheepvaart zit, maar juist in de scheepsbouw, is zakenvrouw Tekla Bodewes. En Ad van der Dol, die is er ook. Hij schreef het boek Papa Blanca over de belangrijkste criminele koppelbaas van Nederland uit de jaren 70. Wat was het een bevalling. Maar er ligt een rechtshoofdlijnenakkoord. Politiek verslaggever Floor Bremer van RTL Nieuws gaat in op hoop, op lef, op trots. En wie dat ook allemaal in zich heeft, dat is cabaretier Marcel Verrek. En die gaat ons trakteren op weer een nieuwe messcherpe column. U bent welkom hier in Saam aan de Maas. Dat zeg ik nu wel, maar pas een je er nog bij. Nee, niet meer. Jawel. Tuurlijk. Want wat is het druk. Even een applaus van alle mensen hier. En wat is het gezellig. En dan moeten we nog beginnen, kun je nagaan. U kunt de gesprekken ook volgen via de NPO Radio 1-app. Ook zijn we te volgen via X, hashtag WNL, dan of @WNL in de kantine. En als u denkt, waar is zij dan, Fidan Ekies? Nou, die is even vrij, maar zij is er dus wel. Hartstikke leuk, Jill. Ik ook. Jij komt net terug uit Zweden. Ja, dat klopt inderdaad. Niet voor Joost Klein, maar ik was er voor een ander WNL-programma. Stand van Nederland, Generatie Europa, dat wij maken. Dus ik heb ze eventjes gekeken daar, hoe het is om je kind daar op te laten groeien. Mijn kind is hier ook, hier ergens in deze ruimte. Ik ben net moeder geworden. En ik heb eens eventjes gekeken hoe dat daar werkt met de verlofdagen. 480 dagen verdelen over man en vrouw. 480. Dus. Ja, en je wordt daar vervangen vanuit een consultantbureau. Dat gaat allemaal perfect. Dus anderhalf jaar is je kind eigenlijk thuis met vader en moeder. Dus, en toen dacht je, wij gaan naar Zweden. Ja, maar ik moest eerst nog in de kantine doen. Ja. Nou, mooi dat je er bent. Die uitzendingenreeks van Stand van Nederland gaat richting de Europese verkiezingen van 6 juni bij ons, Floor Bremer. Dat zou je ook kunnen zeggen, ja. Die 6e van juni, dan gaan we in heel Europa zien wat we nu in Nederland al gezien hebben. Dat is wel, als je kijkt naar de polls die gedaan worden, is dat wel de verwachting inderdaad. Dus dat de partijen op rechts daar net als in Nederland zullen winnen. Daarom is er natuurlijk ook zoveel aandacht voor wat er op dit moment in Nederland gebeurt. En dat hier de PVV de grootste geworden is. Ja, wij zijn een soort van avant-garde misschien wel. Tegelijkertijd hoor je nu, vooral van mensen in de oppositie, politici in de oppositie, kan allemaal niet van Europa, kan allemaal niet van Europa. Ja, van dit Europa misschien niet. Maar Europa gaat straks veranderen. En dus, is er dan misschien toch wel wat mogelijk? Wat meer mogelijk? Als je kijkt naar de wetgeving bedoel je? En ja, naar de, vooral als het dan gaat om asiel en migratie. Ja, maar kijk, je kunt niet ineens allerlei afspraken die er zijn en verdragen die er zijn van tafel vegen. Maar het zou natuurlijk wel kunnen dat je, daar zitten ze in Nederland ook naar te kijken, dat je gaat kijken hoe je bijvoorbeeld bondjes, ze noemen dat in het hoofdlijnenakkoord een soort mini-Schengen, maar dat je bondjes kunt gaan vormen met andere landen en op die manier met een groepje landen afspraken kunt gaan maken, ja, als die landen op eenzelfde manier erin zitten. Bijvoorbeeld als je kijkt naar asiel, want daar is iedereen het natuurlijk wel over eens. Je kunt niet als land alleen ervoor zorgen dat de instroom van asielzoekers naar Europa minder wordt. Daar heb je toch elkaar voor nodig. Dus dat zou wel iets kunnen. Kijk, je kunt niet meteen alle verdragen opzeggen. Dat zit redelijk stevig in elkaar. Maar je kunt wel met dit soort afspraken dingen gaan afdwingen. Gisteren hoorde ik minister Jazilgus en natuurlijk ook partijleider, demissionair minister en natuurlijk ook partijleider. Hè. Daarom zat ze er bij Sven Kokkeman op 1. En die zei, nou, bij elkaar opgeteld 13 uur geslapen. En op dat moment moest ik direct denken aan Floor Bremer. Ja, wij deden leuk mee, want wij moesten precies, dus wachten voor al die Emma deuren. Emma wachten. Ja. Ik zag jou bij de VVD ook. Ja, bij de VVD 7,5 uur in de regen. Ja, was ook fijn. Nee, ja, het hoort erbij. En het is natuurlijk ook, het is ook spannend wat er gebeurt. Want je weet niet wanneer. Kijk, nu weten we hoe dat allemaal gegaan is. Maar het had ook kunnen zijn dat het op een hele andere manier was geëindigd. Of dat er nog iemand naar buiten was gelopen. Ja. Of dat het nog was geklapt. Je weet het gewoon niet. Dus het is ook, het is ook wel leuk, toch, om een beetje actie te hebben. Zo verkoop je het ook op verjaardagen. Want ik kan me voorstellen dat sommige mensen ook tegen je zeggen, jeetje Floor, waar heb je zin in? Iedere keer weer wachten. Ja, maar bij wachten weet je nooit hoe lang het gaat duren. Dus pas achteraf kun je zeggen dat je heel lang gewacht hebt. Maar op dat moment zelf, ja, gebeurt het gewoon. Maar het is wel een mooie plek waar je staat. Nou ja, bij het Voorhout. En toch, was dat toch bij Kneuterdijk? Ja, dat was bij de VVD. Maar ja, even Den Haag promotie vanuit tijd. Rotterdam. Oh, ja. Nee, dan is het helemaal niet leuk. In die bunker was, daar. Nee, dat is precies, dat is niet. Ja, was dan geen heb ik met terugwerkende kracht nog meer medelijden met je. Over een mooie plek gesproken, waar wij nu zitten. Ja, we zitten hier aan tafel met twee vrouwen uit de maritieme sector, zoals het dan heel chic heet. Tekla Bordewes, zakenvrouw en scheepsbouwer. Met de rug zit je nu naar de Maas. Maar dit heeft denk ik een, op jou een soort van magische aantrekkingskracht, hè? Ja, dat klopt. De haven is iets, ik denk dat heel veel mensen, vooral hier in Rotterdam, leven met de haven. Het is iets wat ook echt van de bewoners is. En ik, heel eerlijk, ik ben hier met mijn dochter. Maar die weet ook dat als wij op vakantie zijn, dan zoek ik ook altijd weer alle havens op. En niemand snapt dat, want die zeggen het allemaal lelijk. Maar het is iets wat op mij in ieder geval, maar ook op heel veel mensen, als je weet wat er in de haven gebeurt, dan voel je je daar fijn. Ja, Marja Tiemens Itzinga, dat moet voor u ook zo zijn. Mijn vader die heeft lang op een sleper gevaren in Rotterdam. Ik ben zelf ook Rotterdammer. Die zei net toen hij hier binnenkwam, ja, dan krijg ik toch heimwee. Is dat voor u ook zo als eerste vrouwelijke student ooit aan de zeevaartschool? Ja, inderdaad. Het is natuurlijk, ik zeg altijd van minimaal één keer per jaar moet ik staal onder mijn voeten voelen. En dan niet van een auto. En dat is om geen ontwenningsverschijnselen te krijgen. Ja, maar ga je met het pontje of zo? Nee. Dan zorg ik voor een bedrijfsbezoek bij een werf. Of dit is een open invitatie. Exact. Dit is, even naar Tekla Bordewes met vier werven. En een rondtour door de haven heen. En dan ken je, ja, dat netwerk, dat heb je eenmaal. Dus dan kom je altijd wel ergens aan boord. Tekla, ik heb ook gehoord, Wieger, dat ook in het buitenland, Nederlanders altijd naar de kust trekken. Ik was een keer ergens in Ierland op een uiterste puntje. En dan kon je dat gastenboek zien van het bed and breakfast. Allemaal in Nederland. Ja, jij trekt dus, Tekla, vertelde je net, dan naar die havens toe met je dochter. Ja. Maar is dat een onwillige dochter? Of heeft zij datzelfde virus inmiddels ook? Ja, ik denk dat mijn kinderen allemaal wel dat virus in zich hebben. En die zijn ook altijd, bij ons is het ook de sport op de familie-app om de mooiste foto van de dag daarin te plaatsen. En ik heb vaak, heb ik gewonnen. Ja. Afgelopen vrijdag heb ik hier nog, ben ik nog door de haven heen. Ik kijk even op links, daar zit dochter, die zit even met haar ogen te rollen. Die denkt, ja, dan krijgen we dat weer. Hebben we hier ook te maken met de volgende directeur van het bedrijf? Ja, daar laat ik ze vrij in. Ze moeten eerst afstuderen. Dat is het allerbelangrijkste. Stoer, hè, om een vrouw te zijn in wat nog steeds wel een mannenwereld is. Een voordeel ook om vrouw te zijn in die mannenwereld, TK Bordeaux? Ik heb het altijd gezien als een voordeel. Ik denk dat het belangrijk is. En dat, ik denk dat we dat ook hier kunnen bevestigen. Dat je moet weten waar je het over hebt. Maar op een of andere manier val je op. En is het even wennen dat je er bent. Maar daarna is het ook heel leuk. Dus mensen die hebben dan zoiets van, hey, er is een ander gesprekstof. Dat viel ook altijd op. Dus als er aan iemand werd gedacht, dan zeiden ze, maar dat is toch ook een meisje die dat doet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik gewend was om altijd met mannen te zijn. Dus dan is het ook al anders. Maar daarnaast ook, eigenlijk altijd wel, ook als je ergens om hulp vraagt, hè, als je zegt, joh, ik weet het even niet, zijn er altijd wel mensen die bereid zijn om jou te helpen. Dat is een voordeel. Je vertelde over je dochter en ik laat haar vrij. Hoe mooi is dat? Is dat ook zo gegaan bij jouw vader? Want je hebt het bedrijf van je vader overgenomen. Ja. Hij heeft jou niet hoeven te pushen richting het leiderschap? Nee, het leuke is wel dat mijn dochter deed ook eerst een technische studie. En die had ik niet voorbereid dat er zoveel mannen en jongens zitten. En mijn ouders zeiden allemaal, doe dat nou niet. Niet zo'n technische studie. Er zitten alleen maar jongens. Dat is echt niet leuk, Tekla. Ik was er helemaal op voorbereid, want ik heb het eigenlijk nooit gemerkt. En toen zei zij, mam, ik ga stoppen, want het is alleen maar jongens op deze opleiding. Toen keek ze me aan en zei ze, mam, jij begrijpt dit niet eens. Jij begrijpt niet dat ik dit niet leuk vind. Ik zei, ja, maar ik heb het nooit gevoeld. Dus ik weet ook niet wat het is. Als je echt opgroeit binnen die jongens, dan is dat binnen die jongenswereld en binnen die mannenwereld, dan is er geen verschil. Maar dat zul jij ook hebben. Nou, hoe was dat toch? In 1970 als eerste vrouw aan de zeevaartschool? Nou ja, het allereerste probleem of probleem. Ik heb nooit problemen, ik heb alleen uitdagingen. Dus de eerste uitdaging die ik had was om überhaupt op die school terecht te komen. En dat verhaal heb ik ooit wel eens verteld, dat ik een gesprek had met die directeur. En die zei maar van, ja, vind je dit niet leuker, vind je dat niet leuker, wil je liever dit, wil je niet liever dat. En hij zit er geen vrouw op de zeevaartschool. Nou, wordt tijd dat daar veranderingen kwam, was mijn antwoord. En toen zei hij van, toen heb ik dus gezegd, wat nog steeds rondgaat ook in de familie, van nou ja, u kunt twee dingen doen. U kunt mij aannemen en u kunt mij niet aannemen. En als u mij aanneemt, dan beloof ik dat ik een voorbeeldige student zal zijn. Ik doe echt mijn best om de naam hoog te houden. En als u mij niet aanneemt, ja, dan heeft u een probleem. En toen zei hij, wat is dat voor probleem? Dan zei, nou, ik zeg, dan betekent dat namelijk dat ik wil niks anders. Dus dan word ik werkeloos. Dus dan kom ik in de WW. En dat zijn uw belastingcenten. Dus maak een besluit. Neem een besluit en doe wat je moet doen. Nou, en toen mocht ik op school komen. Ja. En wat hadden ze daar tegen dan, om vrouwen aan te nemen? Nou, het was niet echt, later heb ik daar met hem over gesproken. En toen zei hij, ja, het was niet echt dat ik er tegen was, maar ik wilde zeker weten dat je een diehard was. Want als jij na 2-3 maanden van die school af was gegaan, had je al gehoord, zie je wat dat niet kan? Weet je wel, dus dat wilde hij eigenlijk even zeker stellen. Maar aan het einde heeft hij alleen maar gezegd van, Ik ben ontzettend blij met je. En toen ik van school afging, dus toen ik stuurmansleerling werd, mm-hmm, toen zat er ook één meisje weer in de eerste klas. Dus ik heb het wel over kunnen dragen. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Maar wat denk je, zou Ronald Plasterk ook dit soort tactieken moeten toepassen om het begeerde ambt te krijgen? Nou ja, één ding heb ik geleerd. Praat altijd vanuit je hart. En mijn hart ligt bij de maritieme sector. En ik heet ook Marja Tiemens, dus dat klopt gewoon helemaal. er is gewoon helemaal niks tussen te krijgen. Je speelt ertussen, ja. Nee, en Plasterk, die hoeft echt de WW niet in. Nee, hij gaat gevangenis in. Als je hoort wat hij verdiend heeft aan zijn patenten, ja. Ja. Dit is de stem van de prachtige stem overigens van Ad van den Doel. Die heeft ook een prachtig boek geschreven over Papa Blanca. Ook een prachtige naam. Dat is drie keer prachtig. Zo, dat is een lekker begin. Dankjewel. Dankjewel. Papa, dat zou natuurlijk nog mooier geweest zijn. Ja. Frans de Wit, dat is zijn echte naam. Ja. Crimineel. Twee keer vastgezeten. Je hebt hem opgezocht. Vervolgens dus zijn hele oeuvre, zijn hele reilen en zeilen heb je verwerkt in dit boek. Ik kende hem niet. Is dat mij kwalijk te nemen? Nee, dat is, het is een, ik noem het zelf vintage true crime. Het is lang geleden. Jaren 70, begin jaren 80... had hij zijn eerste hoogtepunt in zijn criminele carrière. En in de jaren eind jaren 80 en jaren 90 zijn tweede. Maar de koppelbazerij, waar het allemaal mee begonnen is voor hem... Dat was echt een fenomeen uit de jaren 70. Malafide uitzendbureaus, daar hebben we het dan ook. Ja, zwartwerkers inzetten bij bedrijven. Geen loonbelasting betalen, geen sociale premies afdragen. Terug in het thema misschien. En geen BTW, precies. En dat is dan een heel interessant verdienmodel. Dus die jongens die verdienden echt bakken met geld. Wat hij deed was hoog niveau koppelbazerijen. Je had mensen die werfden mensen om schoonmaakwerk te doen, sjouwwerk. Dat was allemaal slecht betaald. Vonden zij niet interessant. Zij huurden vakmensen in, timmerlieden, metaalbewerkers, lassers. Konden ze hogere uurtarieven voor vragen en... Hadden een geniaal web van BV's waar ze de Belastingdienst en de instellingen mee konden oplichten. En al dat zwarte geld, al die miljoenen, die herinvesteerde hij in criminele activiteit. Een hele waaier is dat geworden. Hij vond alles. In die zin was hij echt een misdaadondernemer. Ja. Ja, Tekla Bordewis, deze man haalde het personeel dat ook hier werkte dan, rond de haven, uit ook Oost-Europa of verder nog. Hè. Hoe zit dat met jou eigenlijk? Waar haal je het personeel vandaan? Arbeidsmigratie heb ik dan over. Arbeidsmigratie, ja, een belangrijk onderwerp. Was het nog maar waar dat er veel Nederlanders ook inderdaad in de scheepsbouw zouden willen werken? Bij ons is het gelukkig, omdat we het toch een beetje in het oosten van het land zitten. Hè? Kampen, maar in het noordoosten. Zie je dat er heel veel mensen nog Nederlanders zijn. Dus bij ons is het ongeveer 50-50. Maar we hebben zeker arbeidsmigranten nodig. Dus die komen uit Roemenië, uit Polen. En die werken dan ook al wel misschien 10 jaar bij ons. Ja. Dus het is niet zo dat er heel erg veel... wisseling in is, maar we hebben het wel nodig. Jaren geleden was ik bij je op bezoek op een van de werven. En toen zei je ook, ja, we hebben ook een andere manier. Mensen uit andere beroepen die helemaal niet van zichzelf kunnen bevroeden... dat ze dit leuk gaan vinden, dat ze hier goed in zijn. Maar wij leiden ze zelf wel op. En dat gebeurt nog steeds? En dat gebeurt nog steeds. En dat is ook het leuke van deze dag, deze Vrouwendag... om te laten zien hoe leuk die maritieme sector is. Want als je er eenmaal in zit, wil je er niet meer uit. Want jouw vader kent dus als geen ander de scheepvaart. Heeft jarenlang op de vaart gewerkt. Heeft hij ook dat enthousiasme bij jou kunnen losweken... op zo'n manier dat je denkt... straks als ik misschien dan niet meer in de media werk, ooit... dan is dit wel wat voor mij? Nou, ik moet wel zeggen dat ik wel herken dat ik erg van het water hou. En dan als ik door de Botlek rij en mensen denken... ja, wat is dat nou voor vreselijk uitzicht? Maar als de lichtjes daar aanstaan, dan word ik echt teruggezogen... naar de momenten dat ik als klein meisje met mijn vader... zo een heel klein stukje mocht sturen. Ik weet niet of ik dat on-air mag zeggen, maar wel eventjes op die stuurkruk natuurlijk. Ja, daar word je... Dus ja, wie weet. Ik herken wel wat mijn vader altijd zegt. Het geeft echt een gevoel van vrijheid, hè? Ik zeg altijd... Als je met dat sopje bent overgroot, hoe hard je ook boent, je krijgt het er nooit af. Nee, ik ken nog dat lied van de Berinis. Die zingen dan... het is altijd kerstmis in Pernis. Zo prachtig is dat. Ja, nou ja, dat herken ik. De vier partijen die kiezen nu ook het ruime sop, hè? Maar ja, Marjan Itzinga. De vier partijen, BBB, PVV, NSC. Kunnen allemaal 3 letters. En een hoofdlijnenakkoord ligt er nu. 24 kantjes. Hoop, trots, lef. Spreekt het al met al aan? Ik heb het nog niet genoeg doorgelezen om daar een juiste mening over te kunnen geven. Ik denk dat Nederland duidelijk gekozen heeft en dat daar invulling aan wordt gegeven. En ik denk dat dat heel erg netjes is, want dat heet democratie. En Ad van den Doorn, ik las dat u ook gewend bent om na te denken... Hè, over welke pakkende teksten in reclame nou werken. Hè, want u werkt ook in de reclamewereld. Is de titel van dit akkoord dan hoop, lef en trots... iets waarvan u denkt, nou, dat vind ik goed gekozen? Ja, wat moet ik er nou van zeggen, joh? Het is al die politieke programma's en in dit geval die motto's van een regering, ja... Ik heb er eigenlijk nog nooit eentje gehoord waar ik onthouden heb, laat ik het zo zeggen. Dus schuivende panelen, dat had je vroeger. En wat het... nog bruggen slaan? Bruggen slaan. Ja. Nee, ik... Nee, ik heb er eigenlijk. Ik word er niet enthousiast van. Ik vind het een beetje wanhopig eigenlijk. Ja. Dat je er dit soort termen op moet plakken in de hoop dat het dan in godsnaam maar wat gaat worden. Maar misschien is dat ook wel wat het is, hè? Drie partijen die nog nooit mee hebben geregeerd. Floor Bremer. Wat verwacht je ervan? Dit is een super interessante plek voor jou om te zitten. Ja, nou ja, zeker. Maar dit is natuurlijk. Dit zijn de afspraken die zij gemaakt hebben. Dus dit zijn nog de afspraken in grote lijnen. En zoals Pieter Omtzigt blijft benadrukken, het woord extra parlementair. Nou, daar kun je over discussiëren. Maar in ieder geval betekent het wel dat deze plannen, deze 26 pagina's, nog uitgewerkt moeten worden door uiteindelijk de ministers en staatssecretarissen die er komen. Dus hoe het er allemaal precies uit gaat zien, dat moet nog verder uitgewerkt worden. Maar dit zijn wel contouren. Ja. Kabinetten hebben we dus nog niet. Dat komt eraan. Of zijn er ook nog kinken in de kabels? Kunnen die er nog zijn? Om te beginnen wie er minister-president wordt. Ja, is nog steeds vrij uniek. Dat is dus nog steeds niet duidelijk. Want afgelopen week begon op een gegeven moment rond te zingen: Ronald Plasterk is de beoogd premier. Ja. En op een gegeven moment verwacht je dan dat dat bekrachtigd gaat worden en dat dat dan op een gegeven moment naar buiten wordt gebracht. Ze zouden het aan hebben over tafel. En toen ineens werd het wat wazig, want die naam werd maar niet bekendgemaakt. Dus iedereen had zoiets, wat speelt er nou? Toen in één keer, het zou wel Marcel Verrek zijn, dat was het ook. Ja, het was uiteindelijk kwam ze bij mij terecht. Het is nog steeds open voor iedereen. Ja. En toen bleek dus inderdaad, iedereen kan nog die functie krijgen. En toen bleek inderdaad dat Pieter Omtzigt toch grote problemen ermee had. Dus inmiddels hebben wij begrepen, heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen die twee. Maar daarna hebben we niet de witte rook gekregen dat het Plasterk gaat worden. Dus het hangt eigenlijk nog steeds. Had je wel graag bij willen zijn, hè, Floor, bij dat gesprek? Nou, ik las dus ook dat Floor een masterpiece studies in conflict resolution heeft gedaan. Dus dat is in deze tijd misschien ook nog wel. Ja, wie weet. Maar dan een ingezonden briefje in de Telegraaf. Ja. Hoe verzin je het? Ja, ja. Dat was het 65 woorden? Ja, precies. Het was binnen alles wat anders gaat dan anders, was dit er ook weer zo één. Ja. Ik bedoel, dat zie je ook niet aankomen. Dat je 's ochtends de Telegraaf overslaat met een groot. Het scheelt wel een postzegel en die zijn tegenwoordig heel duur. En dan kan het ook nog een tijdje duren voordat die bezorgd wordt. Maar heeft hij daar nou om gevraagd? Is dat inmiddels opgehelderd? Nou, duidelijk was wel dat er gesproken moest worden tussen die twee. En duidelijk was ook dat er in ieder geval publieke excuses moesten komen van Plasterk. Ik weet niet of Pieter Omtzigt helemaal bedacht had dat dat op deze manier zou gaan, middels een ingezonden brief in de Telegraaf. Want wat had hij dan misdaan? Hij had gezegd dat hij de dienstauto had uitgeleend aan Pieter Omtzigt, vlak voordat hij bekend maakte dat hij er mee zou stoppen. Hè? Dat was nog de eerste ronde van de formatie. Ja, dat gebeurde in een. Wij zijn eigenlijk twee zaken die spelen. Eén was dat. Dus Pieter Omtzigt die had gevraagd of hij de dienstauto van Plasterk, die toen informateur was, kon gebruiken om naar dat befaamde hotel te gaan waar hij toen drie journalisten had uitgenodigd om eigenlijk voor op dat moment te stoppen met gesprekken. En dat ging Plasterk toen breed uitmeten in een debat. Die ging er nog even smakelijk voor staan om dat te vertellen. Ja. Nou, dat viel niet goed bij Omtzigt en bij zijn partij. En het tweede, wat ook nog boven de markt hangt rondom Plasterk, dat is dus dat verhaal over dat hij binnen de universiteit een regeling heeft getroffen waar hij zelf heel rijk van geworden is. Dat gaat over patenten. En dat verhaal is in NRC verschenen. En toen zei de universiteit van, het mocht allemaal. Het was misschien allemaal niet heel chic, omdat het natuurlijk ook wetenschappelijke kennis is. Maar goed, we laten het gaan, want het was min of meer binnen de regels. Maar nu hebben ze er toch nog eens naar gekeken. En nu hebben ze toch gezegd, we gaan er toch nog eens onderzoek naar doen of dit allemaal wel goed gegaan is. En dat is ook iets waar ze bij NSC zoiets van hebben van, ja, maar we moeten niet uiteindelijk een premier hebben die gewoon nog onderdeel is van een onderzoek van iets wat hij mogelijk fout gedaan heeft, waar hij heel veel geld mee heeft verdiend. En straks veel meer over deze formatieperikelen. Maar ik wil nog heel even naar een man die overduidelijk wel leiding kan geven. Arne Slot. Morgen neemt hij afscheid in de Kuip. Ad van der Dol, heeft u iets met Arne, met Feyenoord? Sorry, ik verstond je niet helemaal. Nee? We gaan toch niet zeggen dat we hier met een Ajax-ziet of een Spartaan. Nee. Sterker nog, ik ben een echte, onvervalste, authentieke Excelsior-man. Kijk, Ralinger. Ik steun je. Dat is hard nodig. Want Excelsior speelt morgen echt een belangrijke wedstrijd. Precies. Maar goed, Excelsior heeft in het verleden wel vaker voor stunts gezorgd. Ja. Ik herinner mij een zekere 3-0 op Woudestein. Toen moest Feyenoord nog een weekje wachten om kampioen te worden. Maar we werden uiteindelijk wel kampioen. Ik herinner me een wedstrijd tegen AZ. Precies. Dat AZ kampioen kon worden en ze ook verloren van Excelsior. De laatste promotie in Den Haag. Ja, hou op. Dat was een ongelofelijke wedstrijd. In de 78e minuut stond Excelsior met 3-0 achter. Ja. En het werd in de 92e minuut werd het 3-3. En in de verlenging 4-3 achter, 4-4. Ja. Penalties, ja, ik... Wauw. Ik zie de film nog zo voor. En toen ging ADO pas echt schieten met vuurpijlen op de supporters. Ja, mijn zoon stond daartussen. Ik was niet meegegaan, maar mijn zoon stond op het uitvak. Oh. En dat was niet gezellig, nee. Was dat Pim? Nee, en het schema... Dat was Pim, ja, zeker. Die kennen we als chef politiek van de NRC. Het schema is zodanig dat als ADO vanavond wint van de Graafschap... dat ze eventueel tegen Excelsior... Weer tegen Excelsior... Zullen we jullie een metertje uit elkaar zetten dan? Nee. Maar Excelsior... Jij bent een Haagenees. Ik ben een Haagenees. Oké. Excelsior vecht met RKC, hè? Om blijft behalen. Ja, inderdaad. En tegen degradatie voetbal. Excelsior's doelsaldo is 3 doelpunten slechter. Dus, ze moeten tegen Feyenoord, dat is wel een eitje. Ja, nou goed, we gaan maar snel naar het nieuws, denk ik. Yes. Clemens Peters. NPO Radio 1. Bij een schietpartij op een markt in de Afghaanse stad Bamyan zijn gisteravond 6 mensen omgekomen. Onder hen zijn 3 Spanjaarden die op vakantie waren in het land. En de andere 3 slachtoffers zijn Afghanen, onder wie een Taliban-strijder. VVD-leider Jessel Gus heeft zich op een VVD-bijeenkomst niet uitgelaten over een eventueel premierschap van Ronald Plasterk. Wel zei ze dat het haar was opgevallen dat de andere 3 coalitiepartijen de positie van de premier lijken te onderschatten. En ze wees daarna op de belangrijke rol die partijgenoot Rutte de afgelopen 13 jaar heeft gespeeld. Oostenrijk gaat de VN-hulporganisatie voor Palestijnen weer financieel steunen, zegt het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die steun was stopgezet na beschuldigingen dat het personeel van deze organisatie op 7 oktober betrokken was bij de overval op Israël. VN-onderzoek heeft nu geen bewijs opgeleverd dat dat inderdaad zo was. En Lorena Wiebes heeft de 3e etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. De wielrenster was in de massasprint de Franse Clara Copponi en de Nederlandse Maaike van der Duin te snel af. Demi Vollering blijft aan de leiding in het algemeen klassement. Willemijn Hubert voor het weer. Ja, wij zijn hier in Rotterdam bij Samen aan de Maas neergestreken binnen. Want het zou gaan onweren. Is dat nog steeds de verwachting? Ja, dat is ook het geval. Maar alleen niet bij jullie eigenlijk. Het KNMI heeft ook inmiddels een code geel uitgezet... voor de provincie Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant. Want dat zijn eigenlijk provincies waar op dit moment de onweersbuien voor komen. Die waarschuwing die wordt rond een uur of 7 wel weer ingetrokken. Maar jullie omgeving dus niet. Ook in het noorden van Nederland geen onweer. Grote temperatuurverschillen vandaag. Want in Zeeland bijvoorbeeld werd het maar zo'n 17 of 18 graden. Was vrij veel bewolking aanwezig. En in het noordoosten van Nederland volop zonneschijn... en temperaturen rond de graad of 23. Nou ja, wat ik net al zei, die onweersbuien die verdwijnen straks weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog met brede opklaringen. En met name in het zuidwesten is er een kleine kans op wat mist of nevel. Dus weinig wind ook. Temperaturen vannacht liggen rond de 12 tot 14 graden. Morgen wordt weer een dag waarbij het kwik behoorlijk wat gaat oplopen. Naar zo'n 21 tot 23 graden op veel plaatsen in Nederland. Op de Waddeneilanden is het een graad of 18 met daar heel veel zonneschijn. En net als vandaag in de ochtenduren droog. En dan in de middaguren zeker dieper landinwaarts weer kans op een aantal. Misschien wat forsere regen en ook onweersbuien. En voor wat betreft tweede Pinksterdag een beetje hetzelfde plaatje. Een droog begin, geregeld zonneschijn. En in de middag dan zeker landinwaarts weer kans op buien. Dan kijken we nog wat verder de week in met op dinsdag ook buienkans. Zeker later op de dag. En dat kan al wel eens een wat groter regengebied gaan worden... waar we ook woensdag nog mee te maken hebben. En dat geldt dan vooral voor het zuiden en het westen van Nederland. Donderdag weer wat lichtere, kleinere kansen op neerslag. Al die dagen ook af en toe wat zonneschijn... en temperaturen rond de graad of 20. In de kantine. Pieter Hemmer en Jill Blijksluit. Ja, wat is het hier gezellig, rumoerig, zeg. Samen aan de Maas is dit Rotterdam, waar de zon dus heerlijk naar binnen schijnt. En ja, we zitten binnen omdat er onweer zou komen. Die onweer zien we ook in heel veel delen van het land. Maar hier nu nog even niet. knettert wel lekker aan tafel, hoor. En Marcel Verrek is daar in de... Tijdens het nieuws al begonnen met zijn eigen, ja, eigen ja, onafhankelijk showtje. We moeten even de situatie met Excelsior bespreken. Nou, wat we niet hebben gedaan, want Jill noemde net zijn naam. De veldheer Arne Slot. Daar vind je toch wel wat van, Marcel. Arne Slot, geweldige kerel. Ja. Echt een voorbeeld. Slimme trainer. Iemand die, nou ja, iedereen vindt het leuk om met hem te werken. Hij is beschaafd. Kom er eens om in de voetbalwereld. En hij gaat nu naar Liverpool. Ja, je gaat hem missen, hè, Jill? Ja, nee, ik ga hem zeker missen. Ja, we hebben 2 seizoenkaarten thuis. En nou, mijn vader en mijn broertje gaan eigenlijk vooral. Maar ja, het is genieten. Ook als je naar die persconferenties kijkt aan het einde van de wedstrijden. Altijd droog, altijd een sneertje. Zo slim. De tegenstander heeft hij helemaal in de greep. En speciaal voor jullie hebben we nu een verrassing. Dames en heren, Arne Slot. Nee, dat zou toch heel leuk zijn. Nee, morgen gaan we nog even extra naar hem zwaaien in de Kuip als hij definitief afscheid neemt. Een uitzwaaimoment wordt dat dan. En wie wordt dan zijn opvolger? Ja. Dat weet je wel, Jill. Nee, dat weet ik nog niet. Ja. Nee, nee. Toch een seizoenkaart? Ik hoop in ieder geval dat het wat sympathieker aan toe gaat dan in Den Haag. Ook krijgen net binnen Ronald Plasterk wordt genoemd als mogelijk opvolger van Arne Slot. Ja, die is overal, wordt overal genoemd. Maar hij moet naar de gevangenis, toch? Dat is toch een beetje... Nou, zover zal het niet komen, toch, Floor Bremer. Maar ja, onderzoek natuurlijk over de vele miljoenen die hij verdiend heeft. Een patent. En kan dat nog noodlottig worden, inderdaad? NSC is daardoor misschien... ongerust geworden? Ja, je weet natuurlijk niet wat eruit gaat komen uit dat onderzoek, maar het is natuurlijk een risico. Ja. En de vraag is of NSC bereid is dat risico te nemen. We hoorden net Jezegus, of nieuws over Jezegus, die vandaag alweer moest werken. 10:00 vanmorgen stond ze alweer haar achterban te woord. Ik zag bijpraten, zoals dat dan heet. En ze zei ook, ja, onderschat dat nou niet, dat premierschap. Rutte heeft dat 14 jaar straks gedaan. Wat bedoelt ze daar precies mee? Wordt daar een beetje te luchtig over gedaan, te gemakkelijk over gedacht op dit moment, dat premierschap? Nou, dat is het beeld wat zij schetste. Ja. Dat die andere 3 partijen zeiden van, joh, dat komt wel goed. En dat zij toch zeiden van ja, maar het is wel belangrijk wie die ploeg moet gaan leiden. En daar heeft ze natuurlijk wel een beetje gelijk in. Omdat ze nu kiezen voor een manier dat de 4 fractievoorzitters, de partijleiders, die blijven in de Kamer zitten. En dat kabinet gaat eigenlijk los opereren. En dat betekent dus dat eigenlijk de lijm er op dit moment niet is. Hè? Want ze gaan dus ook oppositie, of niet oppositie, maar ze gaan in ieder geval wel onafhankelijk zich in de controle van dat kabinet storten. Dualisme. Precies, dualisme. Maar dat betekent natuurlijk ook dat je aan de andere kant, aan het hoofd van het kabinet, iemand moet hebben die dat wel goed kan. En die ook die ploeg bij elkaar kan houden. En het wordt natuurlijk een ploeg waarvan ze zeggen dat moet 50% politieke mensen zijn en 50% experts. Nou, is het hartstikke goed als je iets weet op een onderwerp. Maar als je vervolgens niet weet hoe je dat onderwerp in de Kamer moet verdedigen, of hoe jij politiek gezien handig kan opereren, kan dat ook nog wel eens tot problemen lijken. Dus dat zij zegt, het is een hele belangrijke functie, daar heeft ze natuurlijk wel een punt. Wordt dat wel eens onderschat, politieke expertise? Nou, je ziet dat natuurlijk bij mensen die die hebben ook wel eens interviews gegeven, die echt van toeten nog blazen wisten. En die daar dan neergezet worden en dachten van, ja, ik weet genoeg van dat onderwerp, gaat wel goed komen. Maar dan blijkt toch dat om een politieke meerderheid voor je plannen te krijgen, of om te gaan met hoe een Kamer opereert, dat blijkt toch heel anders te zijn dan gewoon inhoudelijke antwoorden geven op vragen. En dat is natuurlijk iets waar je tegenaan kan lopen. En natuurlijk word je gestut door je partij. Maar, dat moeten we ook niet vergeten, we hebben te maken met in ieder geval 1... nou, partij wat eigenlijk geen partij is, want dat is maar 1 man die lid is, namelijk Geert Wilders. En heel veel onervaren mensen in de Kamer. En die andere 2 partijen, BBB en NSC, die zijn ook relatief nieuw. Dus de kennis en kunde die er zit bij bijvoorbeeld politieke assistenten en mensen die dat allemaal moeten gaan managen, ja, die is er gewoon niet bij veel van deze partijen. En dat is natuurlijk ook een risico wat er is. Ja. Het is zaterdag 18 mei, week 20 van het jaar 2024 zit er bijna op. En die week, die klonk zo. Dames en heren. Ja, goedemorgen allemaal. We schrijven geschiedenis vandaag. Met deze 3. Van harte welkom toppers bij de presentatie van het hoofdlijnenakkoord. De zon. Gaat weer schijnen. In Nederland. Toppers. Zometeen zullen de partijleiders in volgorde van partijgrootte een korte toeichting geven op het hoofdlijnenakkoord. Ik wil graag eerst, net als Geert, samenwerking waar ik me zeer op verheug, collega's bedanken, want we hebben ook de PVV, mijn eigen partij, komt in het kabinet. Pad in het afgelegd centrum met elkaar van de macht. Toppers. De zon. gaat weer schijnen in Nederland. En na afloop is er bij de patatbalie gelegenheid voor 1-op-1 interview. Het is een bijzondere dag vandaag. Ik denk dat we op veel momenten dachten dat het niet zou lukken. Omdat we met 4 best wel verschillende partijen... Toppers! ...een nieuw extraparlementair kabinet gaan vormen. En het is gelukt. Het strengste... asielbeleid ooit. Ja, ik wiebelde een beetje, want ik heb geen seconde geslapen. Er komt een asielcrisiswet. Zoveel adrenaline. We trekken... zit in mijn lichaam nog steeds. De spreidingswet in. Wij nemen de verantwoordelijkheid. Zoveel adrenaline. Zoals altijd. We gaan knokken voor een stabiel, voor een opt-out... veilig en sterk Nederland. Op asiel in de Europese Unie. En dat is hard nodig. Nederland. Want Nederland staat voor een aantal zeer grote opgaven. Miljoenen Nederlanders zullen blij worden van dit akkoord van onze 4 partijen. En we hebben vele verschillen partijen kunnen overbruggen. En ik denk dat dat belangrijk is. Samen een stap mijn verder. Mijn partij en ikzelf zijn daar zeer toe bereid en trots op... deze maanden... ondanks onze verschillen met elkaar samen te werken. Nieuwe bondgenoten. Het is belangrijk dat we werken aan bestaanszekerheid. Een stabiel landsbestuur dat ons land veilig houdt. Dat is niet een abstract woordje in de grond. En onze vrijheden en onze manier van leven verdedigt en beschermt. Een nieuwe wind gaat waaien door het land. Waarom duurde het lang, hè? We hebben over de premier ook gesproken vandaag. Dus daar kan ik nu nog niet alles op. Want dus het wordt nu geen premier Plaster. Nee, nee, heeft u ook gesproken over de premiers, hè? Daar gaan we later over doorpraten. Later vanavond? Daar gaan we later over doorpraten. Maar dan krijgen de Nederlanders het te horen. Later dus, hè? Dames en heren. Ja, goedemorgen allemaal. We schrijven geschiedenis vandaag. Met deze 3. Hartelijk welkom bij de presentatie van het hoofdlijnenakkoord. De zon. Gaat weer schijnen in Nederland. Toppers! Zometeen zullen de partijleiders in volgorde van partijgrootte... een korte toelichting geven op het hoofdlijnenakkoord. Ik wil graag eerst, net als Geert... samenwerking waar ik me zeer op verheug... collega's bedanken, want we hebben nogal een pad en vanmorgen, afgelegd met elkaar. Toen ik nog vol adrenaline aan de koffie zat... hoop... kreeg ik een mailtje van een visser op de Waddenzee. Lef... En die had het gelezen dat de naam visserij terugkomt. En trots, het motto van onze politieke samenwerking. En die mailde mij dat hij met tranen in zijn ogen op zijn kotter zat. Op de mooie Waddenzee. Dus we kunnen weer trots zijn op dit land, op dit prachtige Nederland. En u zult een iets grotere verscheidenheid zien met deze 4 partijen... dan u normaal in een coalitie gewend bent. En u lacht al, maar we zijn 4 verschillende partijen. En dat zullen we blijven. En ik beloof Nederland. Nederland. We schrijven geschiedenis vandaag. Met deze 3. De zon gaat weer schijnen in Nederland. De zon gaat weer schijnen. Drie jaar geleden kwam ik hier in mijn eentje. En de zon. En nou gaan we gewoon in het kabinet. Het is echt... te bizar voor. Gaat weer schijnen. Maar wel mooi bizar. Mag ik even een applausje voor Wieger Hemmer die het fantastisch in elkaar heeft gezet? Ja. Nee, het is te bizar voor woorden, maar wel mooi bizar. Floor, je hebt ongetwijfeld ook met Caroline van der Plas gesproken. Ook weinig geslapen, ook vol van de adrenaline hoorden we net. Hoe staat zij daar nu bij? Welk idee krijg je bij haar op dit moment? En hoe heeft zij die gesprekken nu met haar fractie? Nou, bij haar was het natuurlijk dat zij eigenlijk de enige was... die de hele tijd positief naar binnen en naar buiten liep bij die onderhandelingen. En zij had ze was ook steeds heel... Ze zei van, nou, vandaag lukt het wel. En als het niet vandaag, dan wel morgen. Nou ja, en we bleven maar wachten daar. Dus het was ook soms een beetje wishful thinking dat het snel zou gaan. Maar zij is natuurlijk heel, de hele tijd heel positief geweest. En eigenlijk wat je zag, en dat hoorde je net ook een beetje in die montage... er stond 1 katheder en elke keer kwam daar een andere partijleider achter staan... om te vertellen wat ze binnen hadden gehaald. Kijk, en Caroline van der Plas die zegt gewoon... nou, we hebben heel veel binnengehaald op landbouw, met stikstof. En zij heeft zoiets van, ja, dat zijn voor ons enorme winstpunten. Daar hebben we het voor gedaan. Ja, en de naam visserij terug op een ministerie. Dat is ook voor haar een groot winstpunt. Ja. Marja Tiemens, is dat ook iets waar u gevoel bij hebt? Hè? We horen heel veel over die vissers die dan blij zijn... dat nou, dat stukje weer terugkomt in de naam van het ministerie. Dat ze genoemd worden, dat ze gezien worden. Ja. Ja, ik denk de visserij zelf is een hele bijzondere tak van sport. En die doen er heel veel aan ook om te innoveren en om dus te kunnen blijven vissen. En als ze dan genoemd worden weer in een ministerie, dan denk ik van, ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Aan de andere kant denk ik van, what's in a name? Het gaat om de inhoud en niet om een naam. En het kost een paar miljoen, hè, om al het briefpapier weer aan te passen en zo. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd, want bijvoorbeeld de logo's... Ook direct naar de vissers kunnen. De logo's die hoeven dus niet meer aangepast te worden, want het zijn allemaal rijkslogo's. Ik ben in mijn vorige leven ambtenaar geweest bij een ministerie, dus vandaar dat ik dat nog weet. Dus we hadden de visitekaartjes, alles bleef allemaal hetzelfde voor een vrij lange tijd. Maar ja, bijna na elke formatie zijn er wel naamswijzigingen. Neem veiligheid en justitie. Je bent justitie en veiligheid. Ja, zeker. Dus nou ja, heel belangrijk. Hè, maar, natuur staat nu helemaal achteraan. Dus het is een open. Ik kan me het voorstellen dat de vissers zeggen van ja, misschien is er toch nog hoop voor de Nederlandse visserij in zijn algemeenheid. Ja, alleen is dat natuurlijk voor ook een groot deel iets wat bepaald wordt in Europa. Misschien wel, maar aan de andere kant, daar praten we zelf mee. En daar zitten we ook zelf aan tafel. En als we dat goed doen, dan kunnen we daar ook goede resultaten aan. We willen inderdaad toch nog een poging doen om de pulsvisserij weer in te voeren. Dat is zo'n innovatie. Hè? Wat al lang is afgeschoten, om het zo maar te zeggen. Nou ja, ik vind het persoonlijk, en dan praat ik puur als een inwoonster van Nederland, bij Rotterdam. Dat is dat ik die pulsvisserij, dat vind ik inderdaad een innovatie. Nederland is een heel innovatief land. Nederland heeft innovatie na innovatie, maar we moeten daar wel de ruimte voor krijgen. En er komen nu zaken naar voren, ook met klimaat en zo, dat we zeggen van nou, dit is een mooie oplossing. Laten we proberen om die scheepvaart dat uit te laten voeren. Maar als dan later blijkt van nou, het is niet het topidee, dan moet je niet tegen die scheepvaart zeggen. Het is veel beter voor de natuur, van, hè? Vissen ja, maar dan moet je niet tegen schokgolfjes. Maak eventjes mijn... Ja. Dan moet je dus later niet tegen die scheepvaart zeggen van... ja, je hebt het wel leuk geprobeerd, maar nou gaan we je straffen. Nou moet je alles weer terug doen en je moet alles weer terugbetalen. Het was alleen vanwege de concurrentie natuurlijk. Frankrijk zat ook... Omdat wij voorlopen dan en dan... Maar dat is dus bij de pulsvisserij, maar er zijn nog zo vreselijk veel andere onderwerpen. Neem scrubbers, waar ze zeggen, nou dan moet je dat... Dus om je uitlaatgassen schoon te maken, ja, dat mag je niet meer gebruiken. En dan zeg ik van ja, maar... Als je dat helemaal niet meer doet, dan heb je ook geen mogelijkheid meer voor innovatie. Dit is natuurlijk ook, geef ondernemers de ruimte, geef ze de kans en leg ze niet te veel in de weg. Tekla Bordewes, je bent ondernemer. Ja, ik zit even te twijfelen. Want Ad van den Dol sprak me zojuist nog aan. Alsjeblieft zeg je. Dus ik ben maar op het tutoyeren overgegaan. Tekla Bordewes. Innoveren zit... Dat zonder innovatie is er geen ondernemerschap. En toch hoor je ieder jaar opnieuw, en zeker bij het begin van een nieuw kabinet, ondernemers worden te veel dwarsgezeten. Geef ze nou iets meer ademruimte, geef ze nou iets meer bewegingsvrijheid. Merk je dat zelf ook? Heb je daar ook behoefte aan? Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Wat het belangrijkste is, ik denk dat hier ook net werd gezegd, dat betrouwbaarheid is het belangrijkste. Ik denk, we kunnen iedere ondernemer kan omgaan met regels, maar wil een eerlijk speelveld. Dus als er in Europa iets bedacht is, dan willen we graag dat we ons daar ook in Nederland aan houden. En niet het bekende Nederlandse sausje overgooien. En inderdaad, pulsvisserij. We hebben een pulsvisser gebouwd. Die hebben we geleverd. Maar uiteindelijk is het inderdaad een grote investering. En als het dan in één keer van de baan gaat, en het was inderdaad door de Franse vissers, dan is dat wel hard gelag. Ja. En dan... Is zo'n akkoord op hoofdlijnen dan ook iets waar dat u toch spannend vindt als ondernemer zijn? Omdat nog veel niet is uitgewerkt. Nou, ik denk dat wat het belangrijkste is. Ik denk dat je wat je ziet binnen het huidige ministerie van Economische Zaken, zie je eigenlijk dat er een heel erg tendens is van goh, we hebben die industrie nodig, we hebben die ondernemers nodig. Omdat we gewoon geld moeten verdienen, willen we alle uitdagingen die op ons afkomen betalen. En ik denk dat dat eigenlijk niks te maken heeft met deze verkiezingen. Maar dat dat al, die trend is nu de laatste 2 jaar, wordt die gelukkig weer ingezet. En dat we daar binnen een bepaald gebied moeten werken. Omdat we allerlei afspraken met elkaar hebben gehaald. Of het nou gaat over transities of over andere dingen. Daar moeten we ons aan houden. maar het mag niet meer een vies woord zijn om te ondernemen. En dat was in Nederland natuurlijk heel lang wel het geval. Je had ook natuurlijk operatie Beethoven, vrij recent, hè, bij ASML in Eindhoven. Ja. Dat ze daar een structuur willen opbouwen. Dus daar is wel oog voor geweest in dit kabinet. Ja. En er moeten nu op de ministeries natuurlijk ook poppetjes gaan komen die affiniteiten hebben met het ministerie waar ze op zitten. Ja. Ja, dan is natuurlijk de standaardvraag wel, Tekla Bodervis, kunnen ze u bellen? En van welke partij dan? Vanuit de topsector hebben we ook hard meegewerkt samen met Marja van Bijsterveld om een prachtige maritieme maakagenda. En dat was dus ook ervaring. En we zijn blij dat hij er ligt. Hè? We hebben daar ook geld voor gekregen. Helaas is nu weer het groeifonds wordt straks weer gestopt. Maar ik denk wat belangrijk is dat men ook echt op zoek is naar innovaties die zowel publiek, privaat, wetenschappelijk, maar die we ook echt naar de markt brengen en waar we langer termijn ook echt mee kunnen scoren. Waar we als Nederland het verschil kunnen maken. En wil je die bedrijven dan in Nederland houden, dan moet je ze wel de ruimte geven. Ja. En vestigingsklimaat. Dat kan zijn dat je, hè, dat je de ruimte moet hebben omdat je gewoon je werk moet kunnen doen zonder dat ze appartementen naast je bedrijf neerzetten. Maar dat kan ook zijn ondernemers die aansprakelijk kunnen worden gesteld over bijvoorbeeld milieudoelstellingen. Daar word je niet blij van als je dat in Nederland zo op je afkrijgt. Lange termijn dus, dat is nodig als het gaat om ons ondernemers. Mag ik even iets op zeggen, Wieger? Ja. Ja. Kijk, ik word net gezegd dat ondernemen lijkt een vies woord, maar die ervaring heb ik helemaal niet. Ik vind Nederland een enorm ondernemend land op alle fronten. En ik vind het een beetje een frame wat heel vaak gebruikt wordt van wij zijn ondernemers en wij worden gedwarsboomd. Ik denk dat je ook moet blijven kijken. Je kan niet blij worden van milieumaatregelen, maar je hebt hier te maken met een land met een beperkte ruimte. En daar moet ook goed over nagedacht worden. Wat kan er wel en wat kan er niet? Scheepsbouw kan misschien wel, maar misschien niet overal. Tata Steel is heel belangrijk voor ons, maar kan het wel? Die vragen moet je echt blijven zetten. Oh, maar daar ben ik het mee eens. Ja, daar ben toch? Ik het volledig mee. Maar niet zeggen van geef de ondernemers in die zin de ruimte. Je moet dat andere moet je echt wel meenemen, vind ik. Ik denk ook dat ondernemers kunnen heel goed omgaan met regels. En dat is het belangrijkste. Dus ik denk dat als het maar duidelijk is en betrouwbaar is. Ik denk dat daar een ondernemer vraagt. En het aspect dat ondernemers hier hun best doen en veel betekenen voor het land. Maar bijvoorbeeld ook constructies hebben waardoor ze het geld wat hier verdiend wordt naar aandeelhouders in andere landen sluizen. Wat vind je daar dan van? Ik denk dat als we kijken naar de ondernemer, en dat zijn ook vaak bedrijven die al in het buitenland zitten. Ja, multinationale. Dus, ja, multinationaal. We hebben er ook ontzettend ons best gedaan om er een aantal weg te jagen. Ik heb de... Hoe doe je dat met die puls? Doe je hierbij op Unilever bijvoorbeeld? Of, ja, en ja. Shell. Hè? Shell. Kijk, ja. We hebben, het is natuurlijk uiteindelijk zo, ik heb de eerste technologielezing mogen schrijven. Is ook gepubliceerd in de Elsevier. Maar daarin heb ik ook omschreven dat we vaak een standpunt innemen, niet de dialoog aangaan en pas zien of spijt krijgen of zien wat er... dat we niet meer aan bepaalde grote tafels zitten. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat we uitleggen waarom we, bijvoorbeeld we hadden het net even over Tata Steel, als ervoor wordt gekozen dat Tata Steel, dat we die graag in Nederland willen houden, dan moet je uitleggen waarom je dat wilt. En ik denk dat daar... En hoe ook. En hoe, exact. En wat gaan we daarin doen? En ook uitleggen dat het inderdaad niet van vandaag op morgen kan. Maar dat er veel mensen van afhankelijk zijn. Veel mensen die daar werken. Dat we staal nodig hebben. Dat we dat inderdaad in de toekomst groen kunnen doen. Hè? Want we hebben nu hele prachtige programma's. Ook om waterstof, om te kijken hoe we dat kunnen doen. Dus daarmee heb je een win-win situatie. Het gaat ook om communicatie in dit geval. En heb oog voor die lange termijn. Ik vraag me daarbij wel af, want dat geldt ook voor defensie bijvoorbeeld. Hè. Daar wordt daar ook echt om gesmeekt. Wat langere termijn en niet te veel de politieke woelingen zijn invloed laten hebben, zijn nadelige invloed. Ja, dan onttrek je daarmee natuurlijk ook wel veel aan het politieke debat. Alles minder politiek maken, terwijl we zo vaak verkiezingen hebben. Dat lijkt ook een beetje, ik zou bijna willen zeggen, ondemocratisch. Ja, ik denk dat we heel democratisch de lange lijn kunnen vastleggen. En daarbinnen zul je inderdaad flexibel moeten zijn. Hè, met de grillen van toch de politiek, zeg ik dan maar, mee. Maar uiteindelijk moet je wel vasthouden aan hetgene wat je met elkaar langetermijn wilt bereiken. Ja. Nou ja, wat dat betreft is dit hoofdlijnenakkoord heeft wel wat rancuneuze trekjes. Hè, van echt een heftige correctie wordt er beoogd op het... oogschijnlijk op het beleid wat er is ingezet. Met name op bepaalde thema's. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de lange termijn, dan zie je wel dat op klimaat bijvoorbeeld, dat ze daar nog steeds wel in ieder geval Parijs vasthouden, de doelen daarvan. En toch ook dat ze dat fonds nog steeds ja, in zeker, leven maar hebben stikstof gelaten. En de stikstof hebben ze ontmanteld. Ja. Nou, Christiane van der Wal was daar verantwoordelijk voor. Nog steeds eigenlijk, hè, als demissionair minister. Zij is VVD'er, ook hooggeplaatste VVD'er in de nieuwe fractie. En natuurlijk had zij ook zo haar gedachten bij het hoofdlijnenakkoord. Is uw stikstofbeleid een beetje overeind gebleven? Nee. Wat vindt u daarvan? Ja, dat raakt me. Ik heb natuurlijk 2,5 jaar keihard gewerkt en geknokt. Ik heb ervoor gestaan. Ik heb er ook best een hoge prijs voor betaald. Maar ja, politiek is een hard vak. Ja, dat is natuurlijk zo. Voor... Ja. En vandaag hoorde je ook... Kijk, voor haar is het natuurlijk balen, omdat zij ook de hele tijd in het beleid wat zij maakte, liep zij de hele tijd op, ook tegen mensen die naar de rechter stapten. Dus zij kreeg van de rechter allerlei dingen opgelegd en moest daar beleid op maken om binnen die kaders te blijven. Nou, nu in dit akkoord zijn er dus andere besluiten genomen, waarvan ook de VVD vandaag nog zei op die ledenbijeenkomst van, ja, het is maar de vraag of dat stand houdt in Brussel. En dat zag je bijvoorbeeld ook met Adema, de landbouwminister. Die ging dan, die moest dan naar Brussel van de BBB om te kijken of wij nog steeds die uitzonderingspositie op het uitrijden van mest zouden houden. Dus dan ging hij braaf weer naar Brussel. En dan zei Brussel, nee, sorry, jullie hebben die uitzonderingspositie nu lang genoeg gehad. Dat gaat niet meer lukken. Dan moest hij terug naar Nederland en zeggen, maar ja, nu lees je dit akkoord weer, dat de BBB dan toch zegt van, ja, ga maar weer terug naar Brussel. Ja. Ga het nog maar een keer laatste proberen. Laatste commissiedebat zei je ook, ik ga het gewoon niet meer doen. Ik ga het gewoon niet meer doen. Hij was er helemaal klaar mee. Hij zei, ik heb het geprobeerd, het werkt niet. Van den Burg en Van der Wal, zouden dat binnen de VVD de Ad Koppejan en de Kathleen Ferrier kunnen worden? Nou, zij zaten natuurlijk op twee dossiers die heel veel in de samenleving, heel veel sentiment hadden ook. Zowel stikstof en alles rondom de boeren, waar zij natuurlijk ook persoonlijk mee te maken hadden, als asiel. En zij hebben natuurlijk binnen het kader wat ze toen gegeven was, echt keihard gewerkt om ervoor te zorgen, bijvoorbeeld in het geval van Van den Burg, dat er niemand in Ter Apel buiten sliep. Die hing elke dag aan de telefoon met burgemeesters om nieuwe plekken te vinden. Ondertussen kreeg hij allerlei wind tegen van allerlei kanten. Dus deze twee hebben bij uitstek een heel ingewikkeld beleid verdedigd en hebben daarvoor gestreden. En dat wordt nu eigenlijk in een soort pennenveeg toen Van den Burg hoorde dat zijn spreidingswet ingetrokken zou worden, waar hij echt voor gestreden heeft in twee kamers. Ja, toen werd hij daar ook echt wel emotioneel van. Hebt hij gehuild? Ja, dat heb ik. Dat gaf hij ruiterlijk toe. Als u zo af en toe denkt, wat hoor ik daar toch op de achtergrond? Zo klinkt gezelligheid. We zijn bij Samen aan de Maas in Rotterdam. Blijf ook zitten, want zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine. Met dan een heel bijzonder verhaal hoor over Papa Blanca. Klinkt hartstikke spannend. Is ook hartstikke spannend. Ad van der Doel schreef het boek over crimineel Frans de Wit. Sprak ook uitgebreid met hem. En wij spreken zo dadelijk uitgebreid met hem. Tot zo. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune van Max. Rutte heeft het nodig om controle te hebben over alles. Parlementair verslaggever van de NOS, Wilma Borgman. Rutte denkt echt over al zijn publieke optredens tot in de kleinste details na. Ze schreef een boek over premier Mark Rutte. Ik denk eigenlijk dat niemand hem echt kent. En oud-international Ron Vlaar. Voetbal. Ja, het betekende eigenlijk alles voor me. Oud-voetballer van AZ, Aston Villa en Feyenoord. Tekening van Ron Vlaar, die goed naar de bal blijft kijken en op het juiste moment het been uitschuift. Wilma Borgman en Ron Vlaar. Morgen tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Wilt u beleggen zonder marktrisico? Dat kan met 100% marktneutrale swap-arbitrage-obligaties. Met looptijden variërend van 1 tot 5 jaar en een maximale rente van 11% per jaar. Meer weten? Ga naar www.swaparbitrage.nl. Makkelijk scoren is terug met heel veel sport. Olympische Spelen, wielrennen, tennis en natuurlijk het EK voetbal. Leeft het al een beetje bij jullie? Ja, ik kan echt niet wachten. Ik heb mijn eigen vrouw al 3 keer Frenkie de Jong genoemd. Oh ja, want zo heet ze niet, hè? Nee, ze heet Memphis Depay. Ja, precies. Stream Makkelijk scoren, nu op NPO Start. Swaparbitrage.nl. Obligaties met een stabiel rendement tot 11%. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Meer dan 50.000 mensen gingen je voor. Levenzonderbril.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Wieger Hemmer en Jill Blijksloot. Goedenavond, zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine vanuit een zonnig en warm Rotterdam. Iets specifieker, Samen aan de Maas. En als u denkt, wat klonk het daar zojuist toch gezellig? Ja, dat heeft alles te maken natuurlijk met 18 mei. En dat is ja inderdaad de internationale dag voor vrouwen werkzaam in de maritieme sector. Zien we die ook en horen we die ook? Ja, natuurlijk, 2 vrouwen hier aan tafel. Tekla Bordewes is zakenvrouw en scheepsbouwer. En Maria Diemens-Itzinga, eerste vrouwelijke student van de Hogere Zeevaartschool en een motivator voor ons allen en zeker voor de vrouwen die daar willen werken op zee. En het is zo'n prachtig boek. Papa Blanca, topcrimineel in Rotterdam in de jaren 70 en 80. Hij, Ad van den Doel, schreef daar een boek over en vertelt ons straks veel meer. Doet zij ook, Floor Bremer, politiek verslaggever van RTL Nieuws. En dan gaat het natuurlijk over dat hoofdlijnenakkoord. En Marcel Verrek, is hij er niet? Natuurlijk is hij er wel. Hij doet zijn lenzen in en komt zo dadelijk met een ongetwijfeld prachtige column. Nu, Clemens Peters met het nieuws van even voorbij 6 uur. In Zuid-Limburg zijn campings ontruimd vanwege het hoogwater. Honderden kampeerders moesten worden geëvacueerd. Na een paar uur mochten ze weer terug naar hun plek omdat het waterpeil weer was gezakt. Maar meer overlast was er wel net over de grens in België bij Voeren. Daar zijn kelders en straten ondergelopen. En verslaggever en correspondent Arjen van der Horst is nu ook in Voeren. Arjen, hoe is de situatie daar nu? Ja, als je goed luistert, dan hoor je het gebrom van de waterpompen, de generatoren van de brandweerwagens die hier al sinds de vroege ochtend met man en macht bezig zijn water uit de woningen te pompen. Er loopt hier een rivier door het dorp. Dat trapt buiten de oevers. De hoofdstad veranderde in een mum van tijd in een kolkende rivier. Dat water is nu weg, maar wat achterbleef was een dikke laag modder met kiezelstenen. Honderden huizen die zijn hier ondergelopen. Lange tijd hebben ze ook zonder stroom gezeten. Ja, en dat alles proberen ze nu op te lossen. De stroom te herstellen, de huizen leeg te pompen. Ook weer schoon te maken enigszins. Puin te ruipen. Maar ja, dat is een operatie die mogelijk nog dagen kan duren. Ja, en kwam die hoeveelheid regen onverwacht? Waren de inwoners verrast? Enorm verrast. Veel woningen zitten hier pal aan de rivier, echt op een paar meter afstand. Ze zagen gisteravond het water langzaam stijgen in de rivier. Veel bewoners begonnen al voorzorgsmaatregelen te nemen, hun auto's te verplaatsen. Maar ineens ging het razendsnel. Het water steeg tot borsthoogte, tot 1,20 meter. Ging zo snel dat veel bewoners niet eens de kans hadden om hun huizen te verlaten. Veel inwoners vluchtten dan ook naar de hogere verdiepingen van hun huizen. Gelukkig zijn er wel geen slachtoffers gevallen hier in Voeren. Ja, wordt er nu nog meer regen verwacht? Sterker nog, het regent nu. Dat begon als een soort miseregen en dat werd langzamer steeds zwaarder. Ik sta hier aan de rivier de Berwijn. Het water van de rivier staat tot aan de rand. Dus ja, je kunt je voorstellen, er is niet veel nodig voor deze rivier om weer buiten de oevers te treden. Dus gevreesd wordt voor nog meer regen, nog meer onweersbuien, dus nog meer overlast. Dus de bewoners hier die houden hun hart vast. Ja, en hoe is er gereageerd in België op de wateroverlast? Nou, zojuist was hier ook de premier van België, premier De Croo. Die kwam hier polshoogte nemen. En die heeft toen ook meteen bekendgemaakt dat dit officieel tot een ramp wordt bestempeld. En dat betekent, ja, is een soort geruststelling voor de bewoners. Als mensen bijvoorbeeld niet verzekerd zijn voor de schade, dan springt de overheid in de bres, zodat iedereen de schade vergoed krijgt. Ook zei De Croo dat ze willen gaan kijken naar beter waterbeheer en betere waterbescherming in deze regio. Want het is niet de eerste keer dat deze regio getroffen is door zware overstromingen. Misschien kun je je nog herinneren, 3 jaar geleden was hier ook echt watersnood. Veel woningen hier zijn nog maar net hersteld, pas gerenoveerd. Ik sprak een aantal bewoners die eigenlijk nog maar net terug waren in een woning sinds die laatste overstromingen. Ja, en voor hen kon het weer van voren af beginnen. De rivier is hier de afgelopen jaren wel verbreed, hè, om een nieuwe watersnood te voorkomen. Maar ja, dat heeft niet kunnen verhelpen, niet kunnen voorkomen dat die zeer zware regenval gisteren tot nu problemen zorgde. Dus de overheid, ja, die wil nu gaan onderzoeken of nog meer gedaan kan worden om dit soort overstromingen te voorkomen. Arjen van der Horst in Voeren, dankjewel. Bij een schietpartij op een markt in de Afghaanse stad Bamyan zijn gisteravond 6 mensen omgekomen. Onder hen zijn 3 Spanjaarden die op vakantie waren in het land. De andere 3 slachtoffers zijn Afghanen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat 1 van de 3 een Taliban-strijder is. Bij de schietpartij raakten ook 8 mensen gewond en er zijn 7 verdachten opgepakt. VVD-leider Jessel Gus houdt zich op de vlakte over de vraag of oud-informateur Plasterk premier moet worden. Ze wilde er op een VVD-bijeenkomst in Almere niets over kwijt. Het is Jessel Gus wel opgevallen dat de andere coalitiepartijen de positie van de premier lijken te bagatelliseren. Op dit moment is er nog geen naam. Zodra die er is, zullen we ook daarop dan gaan beoordelen. En kijk, in die positie, we zitten aan tafel met 3 partijen. Die zeiden, zo'n MP, hoe belangrijk is dat nou eenmaal? Die gaan er wel straks achter komen dat dat natuurlijk degene is, zoals Mark Rutte afgelopen jaren voor elkaar heeft gekregen, die Nederland op de kaart zet. Die zorgt voor stabiliteit binnen Nederland en buiten Nederland. De naam van de vroegere PvdA-minister Plasterk gaat al dagen rond. In het openbaar is er nog niets over gezegd. Maar het is een publiek geheim dat PVV-leider Wilders Plasterk graag als premier wil. Maar het lijkt erop dat NSC-leider Omtzigt de kandidatuur van Plasterk vooralsnog tegenhoudt. Naar verluid hebben de 2, Omtzigt en Plasterk, gisteren wel met elkaar gesproken om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. In Eindhoven is de fietser van 56 overleden die donderdag werd aangereden door een busje van de Wegenwacht. De 58-jarige Wegenwachter werd na de aanrijding vrijwel direct opgepakt. De politie vermoedt dat hij met opzet op de fietser is ingereden. En de bestuurder zit dan ook nog vast. De Georgische president heeft een veto uitgesproken tegen de omstreden buitenlandse agentenwet. Die wet werd onlangs goedgekeurd door het parlement en is omstreden omdat die kritische organisaties de mond zou snoeren. Het parlement kan het veto van de president dan op zijn beurt weer aan de kant schuiven. In Slowakije is de verdachte van de aanslag op premier Fico voorgeleid. Het is een man van 71 met een politiek motief. Al hoort hij niet bij een politieke groepering. Premier Fico ligt nog steeds in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. Gisteren is hij opnieuw geopereerd. Max Verstappen start morgen om 3 uur vooraan in de Grand Prix van Emilia-Romagna in Italië. De drievoudige wereldkampioen en de huidige leider in de WK-stand zetten in de 3e kwalificatieronde de beste tijd neer. Onze Grand Prix-deskundige Hans van Lozenoord is aangeschoven. Hans, dit is een bijzondere pole position voor Verstappen, is het niet? Ja, het is een hele bijzondere pole position om 2 redenen. De eerste reden is, hij werd helemaal niet verwacht. Verstappen zat er niet bij op vrijdag. Bij de beste coureurs, ook op zaterdagmorgen, vanochtend dus, kwam hij nog niet tot hele snelle tijden. Maar samen met het team hebben ze toch het nodige aan de auto veranderd. Verstappen die toonde zijn klasse weer, zijn koelbloedigheid, en heeft de snelste tijd gezet op dat moeilijke, technisch zware circuit van Imola. En daarmee ook de Ferraris die afgetroefd. Charles Leclerc op de 4e, Carlos Sainz op de 5e plek. En daartussenin staan de 2 McLarens van Oscar Piastri en ook van Lando Norris. Dat is de winnaar van de laatste Grand Prix in Miami 2 weken geleden. En het tweede bijzondere aan die pole position van Verstappen is het feit dat hij daarmee het record van Ayrton Senna, de legendarische Ayrton Senna, 8 pole positions op rij heeft geëvenaard. Hans van Lozenoot, dankjewel. Op dag 14 stond in de Giro d'Italia de tweede individuele tijdrit van de Ronde van Italië van dit jaar op het programma. Het parcours finishte aan het Gardameer. En de grote favoriet was Filippo Ganna. En heeft hij die verwachtingen ook waargemaakt? Vraag ik aan commentator Andries Lamme. Dat heeft hij zeker gedaan. Filippo Ganna heeft in wat hij zijn tweede thuis noemt, het Gardameer, weer gewonnen. En dat is niet zo vanzelfsprekend, want in die eerste tijdrit vorige week moest hij het afleggen tegen Tadej Pogacar. Dat werd ook nu het duel. Het eerste deel van deze tijdrit was nog wel het lastigste. Het liep hier en daar op het terrein van Pogacar. En die was dan ook sneller naar het eerste tussenpunt. Maar Ganna heeft het recht gezet in het tweede deel. Wint met een gemiddelde van 53 kilometer per uur. En daarachter behaalt Tijmen Aresman een prachtige derde plaats. Hij is sneller dan zijn kopman Geraint Thomas. Maar belangrijker nog, Aresman is terug in het klassement. Die klimt van plek 10 naar plek 6. En met nog één week te gaan, morgen een bergrit, is het eindpodium van deze Giro nog in zicht voor Aresman. Morgen naar Livigno, onder meer over de Mortirolo. En dan gaan we zien of Aresman die laatste week nog zichzelf op het podium kan werken. Het weer. Vanavond wordt het overal droog en dan zijn er opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. In het binnenland kan het mistig worden. Morgen eerst veel zon, later meer bewolking. En vooral in het binnenland kans op regen en onweer. Tot morgen 19 tot 22 graden. Ster. Ellen is 41 en net begonnen aan een nieuwe baan. En toch ervaart ze al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar vader, die wel met pensioen is en nu 2 dagen in de week voor haar en de kinderen kookt, kan ze lekker zo aanschuiven. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. WNL. Goedenavond en welkom terug in de kantine. Live vanuit buurtrestaurant Saam aan de Maas. Wat zitten we hier lekker in Rotterdam. Ja, en we hebben er heel lang over nagedacht. Buiten, binnen. En na ampel beraad is gekozen om lekker binnen te blijven. Een goed besluit, Marcel van Dijk. Toch die in de schaduw zit, geloof ik. Ja, we smelten hier bijna weg. Maar... Ja. Daar gaan we zo dadelijk over praten met onze eindredacteur. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel mooie gasten. In de kantine. Wieger Hemmer en Jill Blijksloot. En ook nog steeds niet gesmolten aan onze stamtafel. Politiek verslaggever van RTL Nieuws, Floor Bremer. Rotterdamse schrijver Ad van den Dol. En Marja Tiemens-Itsinga, die aandacht vraagt voor vrouwen in de maritieme wereld. Die kent zij zeker ook. Scheepsbouwer, zakenvrouw Tekla Bodewes. En u bent hier ook nog steeds welkom hoor, bij Samen aan de Maas in Rotterdam. En anders kunt u ook meedoen met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of natuurlijk X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op WNL in de kantine. De man in de schaduw treedt nu uit de schaduw. Buiten de schaduw, dames en heren. Hier is hij dan, onze columnist, vriend van de show, cabaretier Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Althans, er was wel nieuws, maar dat werd voor mij allemaal overschaduwd door een buitengewoon merkwaardig tafereel. Wellicht zijn er mensen die de beelden niet gezien hebben. Daarom zal ik de situatie toch nog even moeten omschrijven. De scène speelt zich af op straat in Utrecht. Daar ligt een mannelijke pro-Palestijnse demonstrant Langheid met zijn eigen lokale opstand uit zijn broek, terwijl zijn vrouwelijke mede-activist hem vol overgave orale bevrediging schenkt. Vanaf de terrassen kijken de mensen machteloos, maar belangstellend toe. Een bijzondere solidariteitsactie met het geknechte volk in Gaza door deze uitvoerende leden van het comité Pijpen voor Palestina. Gezellig of gazellig. Het filmpje houdt, zoals elk spannend beeldmateriaal, voor het hoogtepunt op, zodat we niet weten of de actievoerder het luchtruim heeft doorsneden met een eigen bijdrage from the river to the sea. En laten we eerlijk zijn, hoewel ongebruikelijk is deze actie heel wat minder schadelijk dan het vernielen van interieurs, het vernietigen van kunst en het kapotslaan van beeldschermen. Degenen die dat op hun geweten hebben, mogen van mij vervolgd worden. Wellicht kan de Amsterdamse politie assistentie krijgen van de Zweedse recherche en de EBU, want die zijn heel scherp op dreigende bewegingen naar beeldschermen. Dat studenten actie voeren tegen de vreselijke situatie in Gaza vind ik best begrijpelijk. Al was het alleen maar omdat ze zoals gebruikelijk alles nadoen wat zich in Amerika afspeelt. Ze praten inmiddels ook allemaal Engels. Maar ga geen dingen kapot maken of trek op met elementen die erop uit zijn om dingen kapot te maken. En wentel je niet in een slachtofferrol als je daardoor het lid op de neus krijgt. En zoals ik al zei, er zijn ook andere manieren om het lid op de neus te krijgen. Maar goed, de genoemde Utrechtse lippendienst leverde mij wel het kernwoord van deze nieuwsweek op. En die luidt orale bevrediging, oftewel mondelinge genoegdoening. Ze hebben er een half jaar over gedaan, maar nu hebben de vier formerende partijen een gemeenschappelijk wensenlijstje bij elkaar gepuzzeld dat ze onder de titel Hoofdlijnenakkoord de wereld in hebben gestuurd. Zowel de tekst van het document als de presentatie ervan gingen gepaard met niet al te verbindende gespierde taal waarbij alle partijen hun eigen wensen op de voorgrond plaatsten. Kortom, veel mondelinge genoegdoening. Ook de reacties kwamen zoals voorspeld uit luidruchtige monden. Sarrende triomfkreten ter ene zijde en verontwaardigde huilenbalk aan de andere kant. Waarbij over het algemeen rechts als overwinnaar werd gezien. Maar ik zou gezien het allegaartje aan linkse en rechtse beleidsvoornemens ook die conclusie nog even willen uitstellen. Natuurlijk kan ik, bezeten van mijn eigen mondelinge genoegdoening, allerlei dingen gaan zeggen over bepaalde voornemens, maar ik denk dat ik voorlopig eerst nog even afwacht wat er van deze Sinterklaasverlangens uiteindelijk allemaal mogelijk zal zijn. Dat is nu volgens Caroline van der Plas aan de ministers. En die zullen ze nu moeten gaan vinden. Dan denk je eerst, daar zullen ze dan wel een speciale editie van Hunted into the Wild voor moeten gaan optuigen. Maar je zal zien dat zich plotseling de meest onverwachte kandidaten zullen melden. Want er zijn genoeg professoren Akkermans die zich graag laten noemen. Ronald Plasterk boog in de Telegraaf diep voor Pieter Omtzigt om zijn patent op het premierschap niet te verliezen. Waarschijnlijk heeft de PvdA binnenkort dus een lid minder. Treurig voor deze partij die bij deze kabinetsformatie tot drie keer toe een beslissende rol speelde. Haar leden Plasterk en Putters brachten orde in de chaos en Frans Timmerman figureerde vol verve als de gemeenschappelijke vijand. Inmiddels zitten we dus klaar voor de volgende fase, het scouten van de bewindslieden. Hoe zal dat verlopen? Luister daarvoor nog eenmaal naar Gouden Doden, de nagelaten tapes van Jacobs en Van Es, de illustere Haagse vrije jongens van Kees van Kooten en Wim de Bie. Hun tegenpartij had een vrij duidelijk motto: alles voor ons erger, laat de rest de rambam krijgen. Zij stelden bijvoorbeeld ADO-oudspoetser Aadje Mansveld voor als minister van Defensie en Henkie de Knip van rechtsbureau Tornado als minister van Buitenlandse Zaken. Net zo makkelijk. Maar ja, dat was 40 jaar geleden. Toen vielen dit soort de lachbevredigende orale uitingen nog onder het kopje satire. Kijken of we deze keer ook zo hard moeten lachen. Het scouten van bewindslieden. Daar nog even over doorpraten met Floor Bremer, politiek verslaggever van RTL Nieuws. Ja, dan gaat het over die toch belangrijke post. Of dat nou een staatssecretaris of minister dan toch gaat worden van asiel, migratie. En Sven Kokkelman, gisteren aan tafel bij Op 1. Dylan Jezielkus, onderhandelaar namens de VVD, partijleider natuurlijk ook. En haar dus aan haar de vraag, ja, moet dat nu echt iemand van de PVV worden? Laten we even luisteren. Denkt u en vindt u dat dat nou maar eens een keertje gedaan moet worden door de PVV? Het zou niet gek zijn. Nee. Dus u wil eigenlijk dat de nieuwe... het zou wel een minister worden, toch? Daar hebben we het nog niet met elkaar over gehad. Maar ik zou het niet gek vinden als een partij als PVV zegt, laat ons het nu maar doen. Maar we hebben het er niet over gehad. Nee, maar wat u betreft gaat de PVV dat dus doen. Ik vind dat niet raar. Ja, zo gaat dat dan, hè? Politieke antwoorden. Ja. En wat zegt zij hier precies? Nou, zij zegt gewoon, laat dat maar een PVV'er doen. Want zij hebben natuurlijk... Oké. Zij hebben natuurlijk de afgelopen 12 jaar... de bewindspersoon op migratie en asiel geleverd. En je zag ook deze verkiezingscampagne weer, toen migratie zo'n groot thema was, dat ze dat natuurlijk ook de hele tijd terugkrijgen. Van ja, onder jullie is het helemaal spaak gelopen. Nou ja, zij hebben nu zoiets van, laat de PVV dan maar zien dat zij dat op een andere manier kunnen. Ja, de PVV heeft natuurlijk geen leden. Wordt het voor die partij daarom ook extra ingewikkeld om mensen te vinden? Ja, nou ja, hij zal misschien mensen van buiten gaan vragen, maar volgens mij moet hij ook nog maar eens kijken wat überhaupt van de PVV betekent. Want hij heeft vrijwel zijn hele lijst, zit nu in de Kamer. Dus wie is er dan nog van de PVV als je ook geen lid van die partij kan worden? Ja. Dus dan is het misschien iemand die een sympathieke partij vindt of zo. Is dat dan een PVV'er? Ik weet het niet. Of hij is degene die al die experts aanlevert. Erik van den Burg wordt geen staatssecretaris meer. Dat was hij natuurlijk wel, van asielzaken. Ja, en dat hoorden we al, hè, in een eerdere interview, dat hij zei, ik heb erom moeten huilen. Dat die spreidingswet, waar ik zo hard voor gevochten heb, vertelde je net ook, dat hij dan dat daar een streep door is gezet. Die komt er niet meer. Er werd hem gisteren ook nog een andere vraag gesteld. Wat een leuk moment is dat. Nieuwe collega van jou, zetten we even in het zonnetje. Nou, dat wil wel nu, hè? Pieter Munnik, leuke vent, lijkt me. En even zijn reactie, Pieter Munnik en Erik van den Burg. Let op. 95% van mijn tijd praat ik niet met een mail in de mond. En die 5% van de tijd dat ik wel met mijn mond van tanden sta of in mail in de mond praat. Soms moet het eventjes vanwege onderhandeling of anderszins. Maar doorgaans zeg ik wat ik vind. Hoe kijkt u dan naar de sorry van meneer Plasterk? Ik heb het vanochtend gelezen in de krant en ik heb bedacht, dit is echt iets tussen deze twee heren. Nu praat u met mail in de mond. Of niet? Nee, dit is... Hij is wel goed. Ja. Nee, kijk, wat ik daar verder van vind, dat hou ik inderdaad in mijn hoofd. Dus dit is die 5%. Jongens, ja, dit is de sterkste van vandaag. Ja, ja, Floor, ik zie jou lachen. Ja, dit zijn ook de momenten waar je in die drukte dan ook naar op zoek bent, hè? Nou, en het is natuurlijk leuk ook van Erik van den Burg dat hij gewoon ruiterlijk toegaf dat hij daar even klem gezet werd. Dat doet hij dan ook weer met verven. Hij kan er natuurlijk niet zo heel veel over zeggen. Dus inderdaad, de 5% meel in de mond was dit. Ja, en hoe kijk je er dan naar dat de nieuwe collega toch bewindspersoon zo eventjes een beetje van zijn apropos brengt en dan zo'n leuk moment vaarwel gaat? Natuurlijk. Ja, dat deed Pieter geweldig. Ja, top. We gaan het hebben over scheepvaart. Dat wil ook wel hier in Rotterdam. Het is ook een belangrijke dag, hè? De internationale dag voor vrouwen werkzaam in de maritieme sector, Jill. Ja, en zij is in 1970 de eerste vrouwelijke student van de zeevaartschool hier in Rotterdam. Met het diploma op zak vaart ze 13 jaar lang de hele wereld over. Marja Tiemens-Itzinga heeft hard moeten knokken voor een plekje in de macho mannenwereld. En die plek koestert ze. Ze is een boegbeeld, de allereerste vrouw op de zeevaartschool. Maar anno 2024 is nog niet eens 1 op de 4 werknemers in de maritieme sector vrouw. En dat percentage moet omhoog. En daarom is deze dag, 18 mei, pas sinds een aantal jaar de internationale dag voor vrouwen in de maritieme sector. Ja, ook hier aan tafel Thekla Bodewes, die is zakenvrouw en scheepsbouwer. Samen. We zijn dus nog niet zo heel ver, hè, Marja? 1 op 4. Nee, het is, dat is inderdaad zo. Dat is, en dat is ook heel erg jammer. Ik ben wel blij dat op een gegeven moment, dat is in 2019 geweest, dat de Internationale Maritieme Organisatie het thema van World Maritime Day heeft genomen, Empowering Women in the Maritime Community. Hele mondsvol Engelse benaming voor moeten meer vrouwen hebben. Ja, precies. Nou, daar is dit mooie logo ook van. En dat ze dus daarna hebben besloten om 18 mei uit te roepen voor Internationale Dag voor Vrouwen in de Maritieme Sector. Dat heeft even een aanloop nodig gehad. Maar als ik dit jaar kijk, dus nu, vandaag, dan zie ik dat er posts zijn op LinkedIn en op andere dingen van de havenvereniging, van vakbond Nautilus voor de maritieme sector. De Ruiter Training en Consultancy, die besteedt hier aandacht aan deze dag 18 mei. Dat had ik eigenlijk 4 jaar geleden niet kunnen denken, dat er zoveel maritieme bedrijven hebben gezegd van we gaan die 18 mei omarmen. Maar een jaar 50 geleden neem ik aan ook niet. Want wat heb jij allemaal meegemaakt in jouw reis door die maritieme sector? Ja, kan je die nog even herhalen? Sorry. Ja, nee, natuurlijk. Nee, wat heeft u allemaal meegemaakt in die maritieme sector een jaar of 50 geleden? Waardoor je dacht, nou, dat kan wel een beetje vrouwvriendelijker en ondernemender wat dat betreft. Ja, zeker. Die maritieme sector die zit toch nog wel te veel, vind ik, vol met vooroordelen. En de maritieme sector is zwaar, is vies, is lelijk en zo. Maar dat is het niet. Het is gewoon hartstikke mooi en... mijn eigen ervaring, en ik heb er ook een keer over gezegd. Dat was toen we met een tanker hier in Rotterdam binnenkwamen. En dat ik stuurmansleerling was. En de kapitein had mij gevraagd van nou, hou jij de positie bij? En zet dat ook in het logboek en zo. Dus dat deed ik keurig, hè. Kaartenpasser bij de boeien die we passeerden. En ik schreef dat op en zo. En die loods die aan boord was, die vond dat eigenlijk maar niks. En die schoof dat steeds weer weg. Totdat die kapitein zei, hij zegt, oh sorry hoor, maar dit is Marja Itzinga, zo heet ik toen nog. En dat is onze stuurmansleerling, dus die werkt gewoon hier. En die loods, die dat zal ik nooit van mijn leven meer vergeten. Die keek mij aan en die zei op dat moment van, ja, ik dacht al... Als meevarende echtgenote heeft ze wel erg veel interesse in de navigatie. Ja. Dus op het moment dat iemand op de brug loopt en vrouw is... werd gelijk de link gelegd, oh, dat zal wel een meevarende echtgenote zijn. TK Brodeo, ik las dat u 29 was, als ik het goed heb... toen u het bedrijf van uw vader overnam. Is dit nou echt zo'n bekend voorbeeld? Ja, nou, het is eigenlijk wat we zien nu... en dat zijn ook in al die posts, is wat je ziet... is dat mensen nu wel hele mooie voorbeelden hebben... van vrouwen die het heel leuk vinden bij die bedrijven... en die laten ze zien, die zetten ze in de etalage... En ik denk, wat het ook is, ook in dit geval... is het niet vreemd dat zo wordt gedacht. Want zo was het ook altijd. En ik denk ook dat je kunt bevestigen dat het daarna... dat zo'n loods ook meteen overstag heeft is en het heel leuk vindt. Maar wij zijn vooral Nederlanders zo goed in het stereotype denken. Want als ik heb lang in Parijs gewerkt. Daar werken eigenlijk net zoveel vrouwen in de techniek als mannen. Griekenland ook. Dus... wij kunnen ook echt kijken naar andere landen. Aan de andere kant, ja, want ja, dit klinkt weer... Nederland doet het niet goed. Nou ja, 21%, dus bijna een kwart van de mensen werkzaam in die maritieme sector is dan vrouw. Internationaal 2%. Dus ja, hallo, we doen het niet zo slecht. Nee, dat klopt. Maar ik denk, je kunt altijd kijken naar landen waar je wat van kunt leren. Hè? Ja. Want waarom is dat zo? Want ik denk namelijk dat als je al als kind... te maken hebt met of de maritieme sector of techniek... dan is het veel normaler. Ja. Dus, en ik denk ook dat we als vrouwen soms kun je ook wel eens denken van... hey, ik weet nog ook dat ik kwam op een gegeven moment bij een schip... en zei iemand, en toen was best belangrijk... want ik moest de certificaten afgeven. En zei, hey, wijfie, gezellig, wat kom jij doen? En dus ik zei, ja, de wijfie komt de certificaten brengen. Oh, nou, ze waren helemaal, krijgen we ze nog wel. Maar dat is niet kwaad bedoeld. Nee. En het is alleen meer van, hey, we zijn het niet gewend. En daar moeten ze even doorheen. En het is vaak 5 minuten of 10 minuutjes. En dan ben je een gelijke. Maar je irriteert het dan ook dat we eigenlijk in dit interview... ook maar meteen beginnen over alle stereotypen over vrouwen in de scheepvaart? Nou ja, ik vind het zelf erg jammer dat er zo over wordt gedacht... en dat het nog niet als normaal wordt ervaren. En ik zal nooit vergeten toen ik examen deed voor diploma tweede stuurman... dat ik op de gang zat te wachten bij de examencommissie... en dat die meneer naar buiten kwam en die zegt... meneer Itzinga, u bent aan de... Ik zeg, nou, mijn broer is er niet. Dat is natuurlijk niet slim om te zeggen voor iemand die je moet examineren. Dat is... Maar dat was er eigenlijk al gelijk Dan ben je gelijk geslaagd natuurlijk. Ja, nou, nee, het was nog erg. Want ik had kort daarvoor was ik aangereden door iemand. Dus ik liep een beetje mank en hij keek me echt zo aan van... Mot dat naar zee? Weet je wel? Van, Maar dat is wel 13 jaar lang gebeurd. Ik zou zeggen, ja, doe eens een boekje open. Waarom moet je juist ook als vrouw aan de slag in die maritieme sector? Het is mooi, het is leuk, het is inventief, het is... innovatief. Je kan er je hele ziel en zaligheid in kwijt. Je kan er ook nog geld verdienen. Nou, dat is ook wel een leuke. Het is een sector waar als je eenmaal je plekje hebt verdiend... je moet kennis van zaken hebben, maar dat is overal zo... dan word je omarmd. En dan, dan krijg je uitspraken zoals ik ooit heb gehad in de Internationale Maritieme Organisatie. There are few characters here and you're one of them. Wow, en dan denk ik van kijk, hupsakee, daar is een mooi voorbeeld. Mag ik nog een schandalige vraag stellen? Die toch in onze hoofden allemaal is. Want wij hebben dan toch een beeld van een boot met allemaal mannen. Schip. Bootje vaaien mee in bad. Zo, pak hem aan, hè. Pak hem aan. Ja, oké. Je merkt gelijk waarom mannen van een mannelijk geslacht en is daar één vrouw. Ja. Hoe zit dat dan met de erotische spanning, vroeg ik mij af. Nou, dat zat nergens, niet in mijn hoofd per se, hoor, Marcel. Nergens anders dan op kantoor of waar dan ook. Dus het, nou, maar er zit hier zelfs erotische spanning in de zaal. Want de man is meegenomen en ook ontmoet op het schip, hè? Ja. Maria Itzinga was het destijds, nu Maria Tiemens. En je zei net al, ja, hoe mooi is dat als je in de maritieme sector weet en je heet vervolgens Maria Tiemens. Dat is natuurlijk wel echt fantastisch. Nou ja, daarom hou ik hem ook. Ja? Nee, hoor. Nee, het is, dat was, ik heb het al eerder gezegd, we hebben elkaar ontmoet aan boord van een tanker. En iedereen heeft de ideeën van loveboat. Nou, dit was dus loveboat op een tanker. Dat kan dus ook. Dat, zonder die captain dinges en zo. Maar dat werkt heel goed. We zijn dit jaar 47 jaar getrouwd. Dus, nou, dat verdient een applaus. Voor hem, hè? Voor hem. Voor beide. Voor beide. En ook een applaus, want volgend jaar komt er een tentoonstelling hier in Rotterdam. Specifiek gaat dat over dat thema, vrouwen werkzaam in de maritieme sector. Ja, ik wil het heel hartelijk dank dat je dit bruggetje slaat. Het Maritiem Museum in Rotterdam is op het ogenblik bezig met het opzetten van een tentoonstelling voor de vrouw in de maritieme sector. Dus niet de vrouw van, hè, zoals die loodsdacht, maar de vrouw in de maritieme sector. Ja. En dat wordt een hele leuke tentoonstelling. En onder andere, zeg ik dan bij, mijn spullen gaan daar naartoe. En als je denkt van mijn spullen, hebben in je huis niks meer staan? Nee, die spullen niet. Maar het gaat erom, toen ik ging varen, moest ik gemachtigd worden, omdat ik nog te jong was om zelf aan te monsteren. Dus ik moest een machtiging in mijn monsterboekje hebben. En daar stond in, die en die en die, machtigt hem, bla bla bla enzovoort. En dat is keurig doorgestreept door die ambtenaar. En haar is er met de hand boven geschreven. Kijk. Nou, en dat monsterboekje gaat dus naar die tentoonstelling. Nou, mooi. Zo'n dag, 18 mei, prachtig natuurlijk. Hè? En dat er sportjes worden opgenomen, prachtig natuurlijk. Maar wat echt werk is natuurlijk luisteren naar toppers als Thekla Bordewes. En jou, Maria Itzinga. Maria Tiemens Itzinga. Luisteren gaan we zo dadelijk natuurlijk ook naar de andere gasten aan tafel. Floor, jij gaat nu weg, hè? Ik ga jullie verlaten. Maar kom hartstikke weer terug. Bedankt. En dank voor al jouw inzichten en jouw fijne bijdrage. Ook nu weer. Dat was Floor Bremer. Kan ze ook een applaus krijgen? Applaus. Gaan we naar Ismaël de Bruin met de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. In het oosten van de stad Rafah wordt hevig gevochten tussen het Israëlische leger en Hamas. Dat meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger zou dieper de stad in het zuiden van Gaza zijn binnengedrongen. Volgens het leger zijn er 130 militanten gedood. In Afghanistan zijn 6 mensen om het leven gekomen bij een schietpartij op een markt in de stad Bamyan. 3 slachtoffers zijn Spanjaarden, de andere 3 Afghanen. Onder hen zou een Taliban-strijder zijn. Bij de schietpartij raakten ook 8 mensen gewond. De Georgische president Zurabishvili heeft de zogenoemde buitenlandse agentenwet gevetoed, dat zei ze in een toespraak. Volgens die wet moeten organisaties die meer dan 20% van hun financiering uit het buitenland krijgen zich registreren als buitenlands agent. En in Eindhoven is de fietser van 56 overleden die donderdag werd aangereden door een busje van de Wegenwacht. De 58-jarige Wegenwachter werd na de aanrijding vrijwel direct opgepakt. De politie vermoedt dat hij met opzet op de fietser is ingereden. Okay. Willemijn Hubert praat ons bij over dit weer. Toch nog even een korte anekdote van ons. Of een beschrijving van ons. We zitten binnen, temperatuur net gemeten, Willemijn. 42,6, dat zegt wel wat, hè? Verhitte discussies dan? Of, Nou, nee, we zitten pal achter het glas. Dat en scheelt. De zon schijnt. Ja, daar houden we wel van, die zon. Maar 42,6 buiten is het ook wel lekker, hoor. Daar is het wat minder warm. Hadden we daar maar gezeten. Ja, echt verschillen hebben. Gaan we het over hebben met de eindredacteur. Ja. Is goed, succes. Ik ben benieuwd. Ja. Maar de verschillen zijn wel groot in Nederland. Want in Zeeland bijvoorbeeld is het maar 14 graden op dit moment. En in Flevoland en ook in het noordoosten van Nederland ligt de temperatuur op zo'n 2 of 23 graden nog steeds. En verder hebben we tussen al die hoge en lage temperaturen door ook te maken met een aantal regen- en onweersbuien. Met name in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant. En daar heeft het KNMI ook een code geel voor afgekondigd. Voor die onweersbuien dus. En langzamerhand, de komende uren gaat die activiteiten echt wel uit. En komende nacht is het vrijwel overal droog. Er zijn brede opklaringen, er is ook maar weinig wind. En plaatselijk kan ook al wel wat nevel ontstaan. Bij temperaturen vannacht rond een graad of 12. En morgen wordt vrij vergelijkbaar aan vandaag. Hoewel het kwik denk ik in Zeeland ook wat hoger uit gaat komen. Het wordt zo'n 21 tot 23 graden. Op de Waddeneilanden een graad of 18. Maar dat is wel de hoek samen met Noordwest-Nederland. Waar de meeste zonneschijn weer te vinden is. In de rest van het land af en toe wat stapelwolken. En zeker later op de dag landinwaarts kunnen die stapelwolken opnieuw uitgroeien. Tot een enkele regen- of onweersbui. Misschien nog wel wat feller dan vandaag. Tweede Pinksterdag vrij vergelijkbaar weerbeeld met in het noordwesten de meeste zon. Landinwaarts in de middaguren weer kans op een aantal buien. En ook dan temperaturen boven de 20 graden op veel plaatsen. Sowieso blijft het kwik wat aan de hoge kant voor de komende dagen. De nieuwe week verder nog wat in. Met eigenlijk elke dag wel kans op buien, maar tegelijkertijd ook kans op zonneschijn. Live vanaf het Noordereiland in Rotterdam is dit In de Kantine. Ja, Marja Itzinga, Tiemens Itzinga bedoel ik, verkeerd om. Ja, je zegt net, ik begin pas te leven bij 20 graden. Dus je gedijt prima in alle temperaturen. Ik vind dit geweldig. Ik zeg altijd, je hebt heel veel soorten. Je hebt Celsius, Fahrenheit, Reumer en de schaal van Tiemens. En 0 Tiemens is ongeveer 20 graden Celsius. Dus het is bij mij nu net boven nul. Ik vind het heerlijk. Ja, vindt Ad van den Dol dat ook zo heerlijk? Want nou, ik zeg op zo'n Rotterdams, ik zie rode konen. Ja, nogal. Ja, daar heb ik een zeldzaam talent voor. Maar ik mocht van Marcel in de schaduw gaan zitten. Dus kijk, wat heerlijk. En ja, over die schaduw gesproken. Criminelen in de jaren 70. Papa Blanca wel te verstaan. Je hebt een boek geschreven over Frans de Wit. Ja. Ja, laten we eens beginnen met een stukje dat jij wilde voordragen. Okay. Hij pakt het boek er even bij. De passage, de boekenlegger zit er netjes in. Ja, over schaduw gesproken. Deze man kon lang in de schaduw opereren, hè? Voordat hij uiteindelijk werd opgemerkt. Hij is in de jaren 70 vanaf... Toen was hij nog maar een twintiger. Toen is hij al in de koppelbazerij begonnen. En is in dat decennium eigenlijk uitgegroeid tot de grootste. Dus het heeft wel even geduurd voordat ze hem te pakken hadden. En daar heeft hij toen 7 jaar gevangenisstraf voor gehad. Nou, dat is toch niet kinderachtig in dit land. Voor fraudes. Want meer is het toch niet. En in het tweede deel van zijn misdaadcarrière is hij dus zeg maar van de tweede helft van de jaren 80 tot 2006 flink actief geweest. Maar ook onder de radar gebleven. Ja, dat was dus niet 2006, zo. Ja. Precies, dat zijn eerste tijd in de gevangenis bij hem het besef liet neerdalen. Ik moet echt wat anders gaan doen. Nee, nee. Beleven beteren. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Hij dacht echt in uitdagingen wat dat betreft. Heeft hij in de gevangenis ook nog dingen gedaan? Nou, regels? Ondeugende dingen. Ja, hij had hij zat in Esserheem, Veenhuizen. En daar moesten ze werken. Nou, hij zei, een van de eerste dingen die hij tegen mij zei, joh, ik had een hekel aan werken en belasting betalen. Nou, dat blijkt wel. Maar ook, dan moesten ze naar een houtzagerij. En hij dacht, nou weet je, dan gooi ik dan in die zaagmachine gooi ik gewoon een hand spijkers. Dan hoeft dat een tijdje niet meer, dat soort dingen, weet je wel. En, Want het is eigenlijk vrij uniek, hè, dat je hebt kunnen spreken. Hij zat er eigenlijk helemaal niet op te wachten. Hoe heb je dat aangepakt? Nee, nou, het is begonnen bij een rechercheur die als eerste jacht op hem maakte. En die zei, dat is een vriend van me, die zei, joh, is dat geen verhaal? Is dat een onderwerp voor een nieuw boek voor je? En toen dacht ik, ja, dat is het alleen maar als ik hem te spreken krijg en niet, zeg maar, een oud kliekje nieuws opwarm over die affaire van toen. Want er is heel veel over gepubliceerd. Heeft ook een arrest van de Hoge Raad opgeleverd. Dus dat was het Papa Blanca-arrest. Juist. Dus dat was wel wat. Alleen, dan kan je alles over dat onderzoek van die recherche gaan gebruiken. En alles wat er verschenen is. Maar ik dacht, ja, als ik hem aan het praten krijg, dan heb ik natuurlijk het echte verhaal. En dat lukte uiteindelijk, ja. Hij moest er wel even over nadenken, maar dit soort mensen heeft blijkbaar toch ook wel een soort van beroepstrots. En hij is toch een van de weinige echt zware jongens uit Rotterdam waar een boek over geschreven is. Het gaat meestal over de Amsterdammers. Hè? En die hele grote groep jongens die elkaar nu ook allemaal... Hier kunnen ze het ook. Ja, die motten we hier niet, die penozen. Nee, nou ja, ik denk dat dat misschien ook heeft meegespeeld. Kijk, hij heeft er eigenlijk nooit zoveel over gezegd. Hij is niet complimenteus of zo. En ik vroeg wel eens, joh, Frans, vind je het nou eigenlijk wel leuk? Voor mij had het niet gehoeven, maar, zei hij, als ik niet had meegewerkt, had jij dat boek toch wel geschreven. Met andere woorden, ik kan er maar beter zelf bij zijn. Ja. Ja. Hij heeft niet dingen opgeschoond. Ik bedoel, het is echt zo dat hij nooit iemand heeft omgelegd of heeft laten omleggen. Nee, kijk, als dat zo was, zou hij me dat nooit vertellen natuurlijk. Want ik heb het hem wel heel wat keren gevraagd, ja, hoor, even geprobeerd. Maar daar was het niet helemaal de tijd voor toen je praat over de jaren 70, de koppelbazerij in Rotterdam, de gokhuizen. Hij zegt ook, je dreigen was vaak genoeg. Hij had altijd wel stevige jongens om zich heen van de sportscholen, want hij ging vaak met veel geld over straat. Maar nee, hij zegt, geweld, dat lokt alleen maar meer geweld uit. En je trekt er alle aandacht mee, dus dat is niet goed voor de handel. Heb je met hem waarschijnlijk dan ook gepraat over het heden en zoals dat nu gaat, onder criminelen? Ja, dat zegt hij ook, heel onverstandig. Daar beginnen ze met de wapen, hè? Nee, hij zegt, die tijd herkent hij niet meer. Hij zegt, dat is zo dom. Hij is echt dom, heel dom. Wat ik zei, geweld lokt meer geweld uit en aandacht van de politie. En het feit dat hij natuurlijk zo lang onder de radar is gebleven, dat zegt wel iets over zijn slimheid en zijn intelligentie. Je gaat een fragment voorlezen, introduceer dat. Daar is hij. Alvast even naar geteased, maar daar komt hij. Ja, het is een hoofdstuk, dat heb ik genoemd, Dagobert Duck momenten bij Het Nut. Het Nut, dat was het clubje koppelbazen waar hij deel van uitmaakte. Die mensen hadden best humor, want Het Nut, dat klinkt als een coöperatie. Ja, wat het eigenlijk ook wel zo was. Maar dat nut was natuurlijk alleen maar hun persoonlijke nut. En in feite was dat een soort lege holding waar ze hun geld in stortten. Het nut van het algemeen is een echt... Ja, nee, dat bestaat. Maar dat vonden zij wel grappig. En dat is het natuurlijk eigenlijk wel. En ik lees een... Het was de wereld van het contante geld ook. Hè. Er ging nog niks digitaal. Er waren nog geen mobiele telefoons. Dus als er werd afgerekend, dan kregen ze wel checks. Maar meteen naar de bank en het geld ophalen. Want ook de zwartwerkers die ze in dienst hadden, die werden met enveloppen met contanten betaald. De mannen nemen aan de slingen, hier in Rotterdam-Zuid, regelmatig ruim een 500.000 gulden per keer op. De filiaaldirecteur van de NMB en zijn kassier beseffen waarschijnlijk terdege dat het om niet koosjere zaken gaat, maar werken mee zonder hinderlijke vragen te stellen. De stapels contanten gaan mee in grote aktentassen en vervolgens gaat het terug naar het pand waar ze op dat moment kantoor houden. Daar beleven de koppelbazen hun wekelijkse Dagobert Duck moment. De bureaus worden tegen elkaar aangeschoven en de tassen met bankbiljetten leeggestort. Vervolgens maken ze met hun secretaresse, werkzoekers en een administratieve kracht de loonzakjes van het personeel klaar. Dit alles gebeurt onder het genot van een goed glas wijn en schalen met hapjes. De heren maken van hun vaste bankdag altijd een klein feestje. Ze steken zelf elke week dikke stapels in hun zak voor de dagelijkse uitgaven en het huishouden thuis. Het vele geld dat ze daarnaast overhouden wordt door de bank intern overgeboekt naar een NMB-vestiging in het Zwitserse Zürich. Vandaar verdwijnt het uit het zicht van justitie en de fiscus. De netto-opbrengsten van Het Nut komen uiteindelijk op de individuele buitenlandse privérekeningen van de vier terecht. Het loopt jaarlijks in de miljoenen. Ja, dat was echt hele goede business. Dit deed hij niet alleen overigens, maar dit zorgde wel voor dat reservoir en heel veel geld. Ja. Daar kon hij dus andere foute dingen mee doen. Hè. Wat weet hij nog meer? Som het eens op. Ja, hij was een echte ondernemer. Nou, dat vond ik wel. Kijk, die jongens hadden natuurlijk heel veel geld over. En ze leefden er goed van, hoor. Dat waren dus de grootste auto's die je kon bedenken. De mooiste huizen. Excelsior misschien? Dure spullen, nee. Ja. Nou, hadden toen wel wat sponsors kunnen gebruiken misschien. Nee, maar daarnaast, hij startte gokhuizen in Rotterdam. Ja. Daar kon je natuurlijk je contante geld ook makkelijk in investeren. Hij stak geld in een vervalsingsproject. Drukken van valse honnetjes. Dan liet hij een complete drukkerij en een vakman huurde die daarvoor in, samen ook weer met anderen. Ja, dat was zonder er te respectvol mee om te gaan. Maar dat was ook echt een vakman, hè? Nee, dat was een fantastische vakman. Want ik heb zo'n vals honderdje uit die tijd. Dat was nog met Michiel de Ruiter erop. Dat is nog uit mijn tijd. Briljant gemaakt. Dus niet van echt te onderscheiden. En zelfs als je hem tegen het licht houdt, denk je van ja, er zit een watermerk. Dat was echt fantastisch. En hij wilde daar de Nederlandse bank mee oplichten. Maar hij dacht echt groot. Hè? Dus niet van, joh, ik ga die valse honderdjes overal een beetje tussenstoppen. Of... Op de achtergrond trouwens een koffiemachine. Ja, dus ja. Lekker bakkie. Ja. Neem even een slokje. Hij dacht groot. Hij dacht groot, dus daar moest de Nederlandse bank mee worden opgelicht. Dus had een Zwitserse bankdirecteur had hij in het complot betrokken. Daar zouden in partijen van vele miljoenen zouden die valse honderdjes naartoe gaan. De Zwitserse franken zou hij vervolgens op zijn geheime rekening krijgen. En die bankdirecteur wist dat voor zichzelf ook goed te regelen. En dan zouden die Zwitserse bankdirecteur die zou die valse honderdjes weer aanbieden bij de Nederlandse bank. Want zo werkt dat bij nationale banken onderling. Dan wisselen ze hun valuta weer uit. Ja, en dan kon hij zeggen, ja, ik wist natuurlijk niet dat dat vals was. En ik weet niet hoe we ze hier binnen hebben gekregen. Dat was het plan. Alleen dat, en hij heeft tegen me gezegd, staat ook in het boek, van ja, als dat gelukt was, was ik meteen gestopt met alles. Ja. Nou, is dat echt zo? Want hij zegt tegelijkertijd, als je 1.000 euro hebt, of gulden, ja, wil je er een miljoen van maken, een miljoen, dan wil je er 10 miljoen van maken. Dus die man, die stopt niet zomaar. Nee, maar toen dacht hij dat blijkbaar. Ja, ja, ja. Als ik 40, 50 miljoen guldens, hebben we het dan nog over. Ja. In één keer verdien, dan is het wel mooi geweest, dan ga ik naar Marbella. Ja. Maar waarom was deze Papa Blanca zo berucht destijds? Nou, omdat zij ook in het Rotterdamse uitgaansleven nogal nadrukkelijk aanwezig waren en met geld smeten en het haantje uithingen. Zo waren er wel veel van die Rotterdamse mannen. En berucht eigenlijk vanwege de grote publiciteit die zaak heeft opgeleverd toen hij voor de eerste keer van zijn bed werd gelicht in 1980. Amerikaanse en Britse media doken er ook bovenop. Ja, dat proces dat trok enorm veel belangstelling. Als je kijkt naar processen tegenwoordig, die nemen jaren en jaren in beslag. Het viel me echt op, een half jaar. Minder dan een half jaar. Ja, heel kort. Nou ja, weet je, ik denk, het waren twee onderzoeken naar de koppelbazerij. Dat deed de gemeentepolitie Rotterdam. En alle zwendelzaken waar die bij betrokken was, dat deed toen nog Rijkspolitie. En die hebben twee enorme ploegen rechercheurs. Ik denk wel van allebei 20 man. Die hebben 2 jaar achter die man en zijn kompanen aangezeten. Dus dat dossier, dat was meters hoog. En ze hadden dat zo goed in kaart allemaal. Dat, de manier van rechercheren is dankzij hem, zou je kunnen zeggen, ook weer geprofessionaliseerd natuurlijk. Ja, inderdaad. Ze hebben de methodiek is later dus lesmateriaal geworden op politieopleidingen, ja. Zoveel hadden ze ervan geleerd. Ik zag ergens ook een krantenkop, een geniale crimineel. Ja. Zo werd hij genoemd. Je hebt uitgebreid met hem gepraat en je hebt dat hele dossier van hem doorgenomen. Zou dat ook een predicaat zijn dat jij hem zou opstempelen? Ja, hele slimme man. Hele snelle denker. Absoluut. En ook heel slim in het op de achtergrond blijven. En anderen... Maar hoe heeft u hem dan gevonden? Na al die jaren, ik kom voor zijn. Nou ja, je moet eerst te weten komen, leeft de man nog? Hij is inmiddels 80. Als je dan wat rondvraagt, dan is dat al snel bekend. Ja, hij leeft nog. Nou, maar waar woont hij dan? Hoe ziet hij eruit? Ja, je gaat googlen. Nou, als je Frans de Wit gaat googlen, dan gaat niet heel snel. Dus ik wist dan weer achter zijn tweede voorletter te komen. En dan gaat het wat beter. Via Facebook uiteindelijk, want ook deze mensen hebben... houden hun hele leven criminele reflexen. Dus die willen geen sporen achterlaten. Ook niet, zeker niet digitaal in deze tijd. Nog steeds niet, hoewel die al lang met pensioen is. Dus daar zit hij niet op. Maar uiteindelijk weet je dan toch weer iemand te vinden die hem kent. En dan zie je een foto van een man aan een bar aan het strand in Spanje met een groot glas witte wijn en het duurste horloge van Europa, gokte en ik. Ik denk, dat zou hem wel eens kunnen zijn. En hij was het nog ook. Want dat, vervolgens ga je nog verder rondbellen van ja, waar zou die dan wonen? Toen kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje van iemand die wist dat ik dat moest weten. En het enige wat ik hoorde is, die begon met je mag geen vragen stellen. Dus ik gelijk van ja, maar nee, je mag geen vragen stellen. Nou, toen kreeg ik zijn adres. En het kenteken van zijn auto. Hij zei, als je een hele grote zwarte Mercedes ziet, dan is die thuis. Nou, oké, toen dacht ik. Als ik te lang van stof ben, moet je het maar zeggen. Nee, juist niet. Oké. Ja, nee, toen dacht ik, ja, maar nou moet ik een list verzinnen om hem te spreken te krijgen. Want ik ga hem niet bellen en zeggen, joh, ik wil een boek over je schrijven, vind je dat leuk? Want dan heb je kans dat hij zegt, joh, bekijk... Zei hij vast ja, want ik ben nergens te vinden, dus doe maar. Kijk het even. Nee, dat risico wilde ik niet lopen. Ik wilde echt de overvaltechniek toepassen. Nou, ik had op die foto aan het strand gezien dat hij van witte wijn hield. Dus ik heb een Pouilly Ficé van €20 gehaald. Ik denk, daar kan ik het wel mee doen. Ik heb al eerder een boek geschreven, dus dat nam ik ook mee. Om te laten zien in ieder geval dat ik het kan. En ik had alles wat ik wilde, had ik al in een brief opgeschreven. Dus ik ging met een cadeaupakketje. Ik moest ook nog een sluis door. Dus beneden deed ik mij voor als een koerier. Pakketje voor meneer De Wit. Hij woont heel hoog. Nou oké, kom maar. Nou, ja, en daar deed hij de deur open. Ja, toen had ik hem. Toen stonden we tegenover elkaar. En toen merkte ik dat hij, ja, dat hij natuurlijk wel nieuwsgierig en verbaasd was. Ja. Hij heeft spannend werk gehad, maar je hebt ook spannend werk. Nou, dat is wel leuk om te doen natuurlijk. Ja. Want ja, ik legde het dus uit en toen zei hij tegen me, jij weet nog niet de helft. Ik zeg, ja, ik zeg, daarom sta ik hier natuurlijk. Ja, dus nou ja, goed, toen beloofde hij, hij zegt, je hebt geluk, want morgen ga ik met vakantie een paar weken. Ik zal erover nadenken. Nou ja, en toen belde hij inderdaad terug. We moeten maar eens praten. Ja. Zo is het gekomen. Je zei, hij was heel slim, maar is er in zijn leven ook iets gebeurd waardoor hij in deze handel terecht is gekomen? Had hij ook een andere werk kunnen doen? Nee, hij komt uit een distilleerdersfamilie uit Schiedam. Nette ondernemers. Ja. En daar had hij sowieso geen zin in dat bedrijf. Maar hij heeft bij een bank gewerkt. Ironisch genoeg. Doe je ook kennis op? Toen? Zeker. Nou ja, daar zag hij hele grote bedragen langskomen. Dus dat zal geholpen hebben. En hij heeft bij een verzekeringsmaatschappij nog polissen verkocht. En toen is hij de techniek ingegaan. Dat is de eerste opstap naar de oplichterij. Precies. Ja. Nou, hij heeft 3 jaar hogere technische school gedaan. Want hij maakte niks af. Dat vond hij eigenlijk al. Hij zat liever in het café toen al. En toen ging hij bij een technisch... bij een ingenieursbureau werken, waar ze mensen toen al op projecten detacheerden. Maar dat ging op een legale manier. En dat was de basis voor zijn koppelbazerij, want hij dacht, dat kan ik zelf ook. Ja. Hoe houd je criminelen buiten, Tekla Bordewes? Dat is zeker ook in de scheepsvaart echt een essentiële vraag. Absoluut, en vooral hier in de haven natuurlijk, in Rotterdam. Ja. Hè. We weten de problematieken, hè. Zowel voor het achterland, maar ook internationaal. Ik denk dat er misschien niet eens zoveel veranderd is. Maar dat er wel de methodes en de bereikbaarheid. En natuurlijk inderdaad wat je net zei, had geen eens een telefoon in die tijd. Nu hebben ze het natuurlijk allemaal wel. En het trieste is natuurlijk toch ook wat we zien. De druk uitoefenen nu vaak gebeurt op hele jonge, minderjarige kinderen. Uithalers bijvoorbeeld. Uithalers. Ja. En ik denk dat we... Het goede is dat het... je moet het transparant zien. Er wordt heel veel aan gedaan. Het is, ook bij het havenbedrijf zijn ze er heel scherp op. En natuurlijk de gemeente Rotterdam. Daar bent u commissaris. De handel is heel verkeerd. Want we weten allemaal waar die drugs naartoe gaat. Dus dat vinden we al. Hè, want het gaat vooral over drugs in dit geval. Maar als je ook nog ziet dat inderdaad... de bewoners van de stad Rotterdam ermee te maken krijgen door of een plof of een kind. Hè. Je zult een kind hebben die er gevoelig voor is. En je zit eenmaal in het systeem, is het heel moeilijk om eruit te komen. Dus wat ze doen en wat je ook ziet wat de stad Rotterdam, de gemeente doet, is er vooral ook veel communiceren, het transparant, open, erover praten. En vinden en kijken of we ze naar een ander model kunnen krijgen. Kan daar een nieuw kabinet, hè? Dat wordt nu gevormd, ook nog een rol in spelen, een belangrijke rol in spelen? Of doen ze de politiek wel wat kan op dit moment? Ik denk dat, zoals ik het zie, is het dat de politiek op dit moment heel veel al doet. En niemand zegt het is er niet. Iedereen weet hoe moeilijk het is, omdat je internationaal dit ook samen moet oplossen. Ja. Het is niet alleen maar de haven van Rotterdam, het zit overal. En je ziet ook heel duidelijk, als het ergens moeilijker wordt, dan wijken ze uit naar andere havens. He, dan gaan ze... Antwerpen, Hamburg. Ja. Dus er zijn vele methoden om het ook naar binnen te krijgen. Maar het belangrijkste is dat je ook moet investeren om te kijken hoe je die ladingen kunt onderscheppen. Ja. En daar zijn we, nou ja, we kunnen allemaal de krant lezen, best goed in. Er wordt al heel veel onderschept en dat is nog maar een fractie van wat er gaat, dat weten we ook. We hadden het net, of we hebben het nu, over deze man. Die een, daar heb jij over geschreven, Ad van de Dol. Frans de Wit, papa Blanca. En jij omschreef hem net als volgt. Het is een slimme man, het is een snelle denker. Ja, Marcel, slimme man, snelle denker. Ja. En jij ook. Het kan niet anders. Nee, maar dat je op zulke momenten denkt, als je dit boek leest, als je hem zo aanhoort, Ad. Wat zou ik dat kunnen? Zou ik dat durven? Kan niet anders. Nou ja, ik heb zelf geen criminele inslag tot nu toe. Maar allemaal voor anderen. Wat jij vertelt dat me intrigeert is dat het bijna een romantisch verhaal is. Terwijl we natuurlijk ook al weten dat het ook misstanden zijn. Ja, en zo. Ja. Ja, dat is zo. Maar ja. Dus daar moet je dan ook een bepaald gen voor hebben. Dat je dan toch iets minder geweten misschien hebt. Is ja, dat het? Ja, met die mensen varen op een ander moreel kompas. Dat is natuurlijk zo. En meestal verandert dat ook niet. Ook niet door straffen. Het is ook, hij heeft hem ook gezegd, joh, sommige dingen deed ik ook niet meer voor het geld, maar echt voor de kick. Ja. Uitproberen. Lukt me dat of lukt me niet? En hij heeft ook heel makkelijk verteld over dingen die allemaal niet lukten. En dat was vaak best komisch, waarom het dan mislukte. En nou ja, hij nam zijn verlies. In die zin was hij een echte zakenman. Het klinkt heel erg speels allemaal zo. Weet ja, dat was. Heeft dat hij wel. Ergens spijt van? Heeft hij dat? Nee, nee, totaal niet. Nee. Nee, want hij had nog steeds een mooi horloge, begrijp ik. Nog steeds, ja. Nee, spijt, nee joh. Want kijk, het is heel simpel. Wat ik net al zei, hij zei joh, ik heb een hekel aan werken en ik heb een hekel aan belasting betalen. A, B is dan van joh, er mag zoveel niet. En C is, deed ik het niet, deed een ander het wel. Weet je, dat zo redeneren die mensen. Ja. En ja. Zijn leven strekt zeker niet tot voorbeeld en zijn geweten is er niet. Dus laten we ons daardoor niet te veel inspireren. Dit boek evenwel herbergt misschien wel een film in zich. Een docu, denk ik dan al, toch? Ja, nou ja. Al gesprekken gevoerd? Dat nog niet, maar dat gaat nu komen, begrijp ik. Dat gaat nu, ja. Want hier is John de Mol. Nee, dat is niet zo. Maar stiekem denk je daar toch aan? Nou, stiekem denk je daar aan? Nou, ja, kijk. Laat ik het zo zeggen, de opbouw van het boek, onbewust, dat heb ik niet bewust gedaan. Zit er wel allerlei afleveringen. Zit er ook drama in? Want ik vind het een heel smeuïg verhaal. Maar vaak voor een goede film heb je altijd tegenslag nodig die overwonnen moet worden. Of, nee, ja, goed. Is het vrij één? Ja, nee, er zit. Nee. Hij is heel gesloten gebleven over zijn privéleven. Ik moest natuurlijk wel met hem tot overeenstemming komen over hoe we het zouden gaan doen. En hij heeft wel wat eisen gesteld. Dat zo weinig over zijn privéleven. Uiteraard inzagen in het manuscript. Het vertelt wel heel veel over de maatschappij waarin hij. Zeker. Er zit niet zo heel veel drama in dit boek. Maar er zit wel heel veel drama in deze uitzending. Ja. Het meest dramatisch is dat we nu moeten stoppen. Ja. Nou ja. Maar Jill, dankjewel. Graag gedaan. Dat was het leuk. Enig. Ja, zeker. Net een kind gekregen en dan nu 42,7 graden inmiddels overleefd. Ja, hoe mooi is dat? Zo dadelijk. Het echte leven met Misha Blok en Erik Dijkstra op deze prachtige zender NPO Radio 1. Tot volgende week. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. In OVT, de geschiedenis van de actualiteit. De ontwikkeling van de term extreem rechts. Mensen die op de VVV stemmen zijn geen extreemrechtse mensen. Het zijn mensen die boos zijn dat Nederland verandert op een manier wat ze niet willen. Het 50-jarig jubileum van de Rubik's Kubus. Het bestaat dus nog. Ja, het is de hele tijd weg geweest. Maar dankzij YouTube en internet is het nu weer een beetje populair geworden. En een portret van tuinlegende Mien Ruijs. Ik heb een talent en dat moet ik gebruiken. En ik zal, hoop ik, tot mijn dood toe dat talent bij hebben gebruikt. Dat en meer in OVT. Morgen van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Varsidé. De privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sergeant Pepper. Now there are many holes.